NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, donderdag de 22e december. Steeds meer mensen in Somalië slaan op de vlucht vanwege de droogte. We spreken zo het Rode Kruis. En de Oekraïnse president Zelensky heeft het Amerikaanse congres toegesproken. Overal meer in overzicht van het nieuws. Dit is Wouter Wogemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. President Zelensky bedankte in zijn speech in Washington de VS voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Volgens de Oekraïnse president zijn de tientallen miljarden aan steun geen liefdadigheid, maar een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie. Zelensky kreeg voor de toespraak een minutenlange staande ovatie van de Amerikaanse senatoren en afgevaardigden. Steeds meer Nederlanders zijn niet gelovig. Vorig jaar zei bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder niet religieus te zijn of niet te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. En een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Het Rooms-Katholieke geloof is wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10%. Op 1 januari gaan de salarissen met 6% omhoog. In november nog een keer met 4%. De loonsverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de 7 UMC's in het land. De organisatie van de universitaire ziekenhuizen zegt met de nieuwe loonafspraken de landen te hebben opgezocht met wat financieel nog verantwoord is. De vakbonden overwogen eerder om naar de rechter te stappen om meer loon af te dwingen. Het kabinet gaat proberen de schade van de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen bij Siewert van Liende en zijn zakenpartners, zei minister Helder gisteravond in het Kamerdebat over het onderzoeksrapport naar de deal. Tijdens de coronapandemie kocht de staat voor 100 miljoen euro aan mondkapjes van Liende en zijn partners. Die verdienen daar zelf miljoenen mee, terwijl gezegd was dat het om niet was. Hoeveel de staat nu wil terugvorderen is onduidelijk. In Israël heeft oud-premier Netanyahu een nieuwe regering gevormd. In de nieuwe coalitie zitten een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al 2 keer eerder premier van Israël. Begin november kwam zijn Likud-partij als grote winnaar uit de parlementsverkiezingen. Het waren de 5e verkiezingen in 4 jaar tijd in Israël. Op het jaarlijkse sportgala in Amsterdam is Max Verstappen uitgeroepen tot sportman van het jaar. Verstappen werd voor de 2e keer wereldkampioen Formule 1. En schaatster Irene Schouten werd de sportvrouw van het jaar. Zij won 3 keer goud en 1 keer brons op de Olympische Spelen in Peking. De estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen werd uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. Het weer in de ochtend vooral in het oosten en zuidoosten regen. In de middag vaker droog met in het westen ook wat zon. Het wordt maximaal 10 graden. En vanavond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. Onder luid applaus is president Zelensky gisteren ontvangen in het Amerikaanse congres. Tijdens de toespraak sprak de president van Oekraïne over de belangrijke steun vanuit de VS en Europa. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you, His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way. Jullie geld is geen liefdadigheid, maar een investering in wereldwijde veiligheid en democratie, zei Zelensky. Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. Hoe was het daar in het Capitool? Ja, dit was absoluut een succesvolle missie voor Zelensky. Staande ovaties, lang, veel applaus, veel schouderklopjes. Hier en daar ook wel ontspanning en een lach. Zelensky kan dit. Hè. Dit is wat ook vanavond wel weer bleek. Hij is bescheiden, goed gemutst, innemend, op momenten ook echt serieus, met een diepe frons als hij het had over de vaders, de moeders, de ouderen en de kinderen in Oekraïne die een afschuwelijke winter ingaan. Maar ja, een man die letterlijk leeft op de frontlinie van de oorlog, die in zijn groene sweater daar het gezamenlijke congres staat toe te spreken, dat is een garantie voor ja, succesvolle PR, kun je zeggen. Een historisch moment, wordt hier vanavond ook wel gezegd. Het zijn ook toch Amerika en Oekraïne die samen in deze oorlog zitten. En die met dit bezoek symbolisch ook ja, de handen ineens slaan om die oorlog te winnen. Dat was een beetje de sfeer die overheerste in Capitol Hill vanavond. En benadrukte Zelensky dat ook in zijn toespraken? We zitten er samen in? Ja, dat was echt de kern van zijn boodschap. Zelensky's boodschap is dat dit niet de oorlog is van Oekraïne. Het is een oorlog voor vrede en veiligheid in de wereld. En je hoorde hem dat net zeggen. Die dan wel in Oekraïne wordt uitgevochten. En dat was eigenlijk de rode draad in zijn verhaal. Hij wilde duidelijk maken aan de senatoren en afgevaardigden die deze week nog voor nieuwe steun aan Oekraïne moeten stemmen, dat Amerika hier niet een soort gulle gever is die een zielig land dat is aangevallen een beetje te hulp schiet. Hij probeerde steeds duidelijk te maken dat het ook echt een ja, van existentieel belang is voor Amerika zelf om deze oorlog te winnen. En daarin zie je ook hoezeer de boodschap van Zelensky en die van Biden zijn gelijkgeschakeld. Eigenlijk al vanaf het begin van deze oorlog. Ook Biden noemde vandaag of afgelopen dag de strijd die Oekraïne levert onderdeel van iets veel groters. Dit was ook voor Biden wel ook echt een belangrijk moment. Hè. Zijn inspanningen voor Oekraïne en het samenbrengen van de coalitie tegen de Russische invasie is toch wel het meest succesvolle onderdeel van Bidens buitenlandbeleid te noemen. En hij kon dus vandaag aan de zijde van Zelensky, toch de held van deze oorlog, ook dat succes wel etaleren. Dus ook voor Biden hier in Washington was dit een belangrijk moment. Was iedereen na afloop positief? Ja, nou, er zijn sceptici, hè, dat weten we. En die waren ook aanwezig in de zaal, in het Capitool. De fellere rechterflank van de Republikeinse Partij. Ze waren dus wel naar die toespraak komen kijken. Ze noemen dit bezoek politiek theater van de Democraten. Ik bedoel, iedereen zal wel zien dat dit natuurlijk voor een deel ook theater is. Maar zij bedoelen daar ook echt mee, hè, dat echt kritiek op de Amerikaanse steun. Oekraïne is geen Amerika, hoor je dan. Waarom moeten wij een land ver weg verdedigen, terwijl onze eigen grenzen zo lek als een mandje zijn? En Oekraïne is corrupt. Ze houden alleen maar hun hand op. Al die geluiden die zijn er zeker. En daar is moeilijk iets tegen te doen, ook met zo'n toespraak als vanavond. Want ja, dat gaat vooral over de agenda van een groot deel van de Republikeinen. Ja, om eigenlijk ieder mogelijk succes van president Biden in de kiem te smoren. Hè. Dat is hun prioriteit. En die gaat ook boven internationale politieke belangen uit. Maar tegelijk, en dat zag je ook vandaag wel, de steun in Washington voor de weg die Biden heeft ingeslagen is op dit moment gewoon nog heel breed gedragen. Er blijft ook straks met het nieuwe congres een meerderheid in het congres voor Amerikaanse steun in deze oorlog. Dus Zelensky die kan toch echt zeker wel met een gevoel naar huis vanavond. Dit komt voorlopig wel goed. Zeker voor een groot deel van 2023 is de Amerikaanse rugdekking in deze oorlog wel verzekerd. Lucas, dankjewel. Correspondent Lucas Waagmeester vanuit Washington. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? Voetbalcoach Vera Pauw reageerde bij Op1 op een beschuldiging aan haar adres van wangedrag. In haar tijd als coach in Amerika heeft ze spelers aangesproken op hun gewicht, staat in een rapport dat vorige week verscheen. Pauw zei dat ze geschrokken is van die aantijging. Ik ben woedend. Okay. Ik ben echt woedend. Want als er iets is wat ik niet doe, dan is dat gewicht opnemen, vetpercentage opnemen. Het eerste wat ik doe, waar ik ook kom, is de weegschaal uit de kleedkamer halen. Dus het slaat werkelijk helemaal nergens op. Ik werd wakker. Een vriendin van me had de passages naar me toegestuurd. En ik wist echt niet wat ik meemaakte. Ja, voetbalcoach heeft dus naar eigen zeggen geen idee waar de beschuldiging dan vandaan komt. Ik heb van de week in de Telegraaf gezegd, dat is voor psychologen waar dat vandaan komt. En opvallend is dat ik niet de enige ben. Ik heb inmiddels telefoontjes gekregen van 4 coaches die op dezelfde manier zijn neergezet, die niet hun verhaal konden doen, of dat het zo verdraaid is of niet gebruikt is. Het kabinet overweegt om met streefcijfers voor migratie te gaan werken. Van tevoren bedenken hoeveel migranten er per jaar welkom zijn. Duitsland werkt er bijvoorbeeld mee. De adviesraad Migratie adviseert echter om het niet te doen. Voorzitter Monique Kremer lichtte dat advies toe in Nieuwsuur. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar Duitsland, dan zie je dat je eigenlijk geen grip hebt als overheid op asielmigratie. Want asielmigratie ontstaat door geweld en conflicten elders. En als je nu kijkt naar Oekraïne, dan ook in Duitsland zouden ze ver boven het streefcijfer zijn geraakt. Dus dan beloof je dus eigenlijk iets aan de bevolking dat je niet kan waarmaken. En dat kan een overheid beter niet doen. Want dan organiseer je je eigen teleurstelling. Dus asiel is een ingewikkeld onderwerp, maar dat betekent natuurlijk niet dat je als overheid niets zou kunnen doen. Want op het gebied van arbeidsmigratie uit landen als Polen zijn er wel degelijk mogelijkheden. Op dit onderwerp zou je kunnen zeggen dat je niet migratiebeleid kan hebben met toelatingscriteria en dergelijke, maar migratiebeleid via het arbeidsmarktbeleid bijvoorbeeld. We hebben een hele flexibele arbeidsmarkt. Op het moment dat je meer vaste contracten hebt, betere arbeidsomstandigheden, dan heb je ook minder arbeidsmigranten. Waarom speelde het Surinaamse voetbalelftal nog nooit op een WK? Daarover gaat het in het nieuwe boek van journalist en schrijver Diederik Samwel. Hij vertelde in Langs de Lijn en Omstreken dat Suriname 50 à 60 jaar geleden juist een enorm goed voetballand was. Suriname was toen toonaangevend in het Caribisch gebied. En van die Caribische landen was Suriname destijds het beste, tot halverwege de jaren 70. En je kunt zeggen, en daar begint al een van de oorzaken van de teloorgang van het voetbal, de onafhankelijkheid. Daarna is er zoveel in korte tijd gebeurd in Suriname. Op politiek gebied, staatsgreep, decembermoorden, binnenlandoorlog. Hele infrastructuur is weg. En alle mensen die er een beetje kijk op hadden op het voetbal, dan moet ik niet overdrijven, maar heel veel mensen zijn naar Nederland gekomen. Sinds 2019 mogen spelers met een Nederlands paspoort ook voor Suriname uitkomen. Daarvoor kon dat niet. En daardoor kozen toen veel grote spelers, zoals Gullitin, Rijkaard, sowieso voor Nederland. Het was of-of. Ze hadden allemaal... Gullit, Rijkaard, die generatie, allemaal in Suriname geboren. Dus tweede helft jaren 70, in de jaren 80 naar Nederland gegaan en daar voetbalcarrière gemaakt. Maar talent was er wel, maar dat die voor Suriname zouden uitkomen was uitgesloten. Want als je dat zou doen, dan was je in één klap je Nederlandse nationaliteit kwijt. En dat was gisteren op Radio NTV. Zometeen gaan Wouter en ik de kranten doornemen. Nu eerst U2 met Stuck in a Moment You Can't Get Out Of op NPO Radio 1. I never thought you were a fool. U2. Voor op de kanten zien we eigenlijk steeds hetzelfde duo, Wouter. En dat zijn de net al besproken presidenten Zelensky en Biden die elkaar hebben ontmoet in Washington. Daar hoorden we net nog correspondent Lucas Waagmeester over. Eén foto komt opvallend vaak terug op de voorpagina's. De pakdragende Biden die een arm om de groene trui dragende Zelensky heen slaat. En die zien we bij de Volkskrant, bij het AD, bij Trouw, de Telegraaf. Ze hebben eigenlijk allemaal diezelfde houding, die twee. Het is natuurlijk inderdaad de man die in de oorlog zit en de man met het pak in het veilige Washington. Ja. Misschien dat je dat een beetje eruit zou kunnen halen. NRC heeft wel een andere foto waarop Zelensky en Biden gebroedelijk naast elkaar lopen. Dat doen ze aan de buitenkant van het Witte Huis. Naast de foto's komen de kranten ook met een analyse van dit bliksembezoek van Zelensky. Het AD noemt het een historische ontmoeting. Volgens de Telegraaf was het bezoek mogelijk omdat de situatie op het slagveld onder controle is, dankzij Amerikaanse hulp. En Trouw vat het bezoek samen in de kop. Zelensky haalt militaire en morele steun in de VS. Het moet lastiger worden voor bedrijven om goedkope buitenlandse krachten in te huren. Dat advies krijgt de regering volgens het AD van de Adviesraad Migratie. Volgens die raad is het beperken van goedkope buitenlandse krachten de enige manier om de situatie rond migratie te beheersen. Jaarlijks komen er ongeveer 100.000 mensen naar Nederland. Een kwart daarvan ongeveer is arbeidsmigrant. De adviesraad vindt dat de overheid meer de regie moet nemen, want zegt voorzitter Kremer in het AD, nu zijn het de bedrijven die bepalen hoeveel arbeidsmigranten hier komen. Na jaren van afname is het aantal woninginbraken weer iets gestegen. Of zoals de Telegraaf dat schrijft, inbrekers hebben de weg naar de woning hervonden. Oh. Mooie kop weer. Ja, ja. Dit jaar komt het aantal inbraken zo'n 4% hoger uit dan vorig jaar, voorspelt de politie. Tot deze week zijn er bijna 24.000 woninginbraken geregistreerd. En dan moeten de feestdagen nog komen. Zonder coronamaatregelen vieren meer mensen die dit jaar buiten de deur. En dat maakt het dus aantrekkelijker voor inbrekers. Alvast een waarschuwing van de politie. Ja, ja, want dat was de reden, hè? Door corona dat mensen veel thuis zaten, waardoor inbreken ietsje te riskant werd. Daardoor zal het aantal inderdaad ook wel gestegen zijn. Ja. Nou, dan komen die feestdagen de komende weken dan nog bij, de komende dagen. Het is nog altijd onduidelijk hoe de politieke toekomst van Pieter Omtzigt eruit ziet. Maar sympathisanten die hebben al wel vast een politieke partij opgericht. Daarover schrijft NRC. Omtzigt is nu onafhankelijk Kamerlid sinds zijn vertrek uit het CDA. Hoewel een niet bestaande partij lastig te peilen is, voorspellen analisten dat een partij Omtzigt in potentie veel macht kan krijgen. Hij is natuurlijk bij veel mensen populair. Hij heeft ook veel voorkeursstemmen gekregen. Zeker, ja. Bij de verkiezingen. Volgens NRC willen de vrienden van Omtzigt, zoals de krant ze noemt, bij de volgende verkiezingen alvast in 3 provincies meedoen. Alliantie heet de partij van deze vrienden en die doet dan mee in Overijssel, Drenthe en Brabant. De lijsttrekkers hebben bijna allemaal een CDA-achtergrond en zeggen een brede volksbeweging te willen vormen. Ja, je zou nu kunnen denken, Alliantie staat klaar om Pieter Omtzigt aan het roer te zetten. Maar Omtzigt zelf zegt niet betrokken te zijn bij deze partij. Hm. Ja, dan moet je eens kijken hoe dat dan bij de verkiezingen gaat. En dan misschien kunnen we daarna pas dat ze verder gaan kijken. We wachten het af. We gaan naar Somalië. Want Somalië heeft te maken met de grootste droogte in 40 jaar tijd. Dat betekent dat steeds meer mensen vluchten om op zoek te gaan naar eten. En als die mensen niet snel de juiste hulp krijgen, zegt het Rode Kruis, is de kans groot dat Somalië in het voorjaar in een officiële hongersnood terechtkomt. Carla Jonkers is plaatsvervangend hoofd internationale hulp van het Rode Kruis en net in Somalië geweest. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zag u daar aan de gevolgen van die droogte? Nou ja, wij hebben een aantal wat afgelegere gemeenschappen bezocht. En dan rijd je echt een aantal uur over hele stoffige vlaktes waar je een beetje grijsgroenige, verdorde struiken ziet staan. En onderweg zie je sterk vermagerde mensen en dieren. Droge rivierbeddingen. Terwijl het is nu december en het afgelopen regenseizoen was van oktober tot december. Dus er had echt nu deze periode veel regen moeten vallen. En het is bijna op alle plekken droog gebleven. En toen u mensen sprak, wat zeiden ze over die droogte tegen u? Nou, wij zijn dus in een aantal gemeenschappen geweest. Daar waren op dat moment ook mobiele klinieken van het Rode Kruis. En dan zie je moeders met kinderen die zwaar ondervoed zijn. En mensen geven aan dat ze echt geen eten meer hebben. Ze delen met elkaar wat ze nog wel hebben. Maar je ziet gewoon dat mensen moeite hebben met overleven. Officieel is het dan nog geen hongersnood? Wat is dan het moment dat je daar wel van echt kunt spreken? Nou, de verwachting is dat we dat volgend jaar in de periode februari-mei gaan bereiken. En dat betekent, daar zijn een aantal criteria voor. Maar bijvoorbeeld één van de criteria is dat 1 op de 3 kinderen in dat gebied acuut ondervoed is. En 1 op de 5 huishoudens geen toegang heeft tot voedsel. Wat kunt u als Rode Kruis daaraan doen? Ja, wij als Rode Kruis zijn natuurlijk via de Somalische Rode Halve Maan in het land actief. En zorgen voor mobiele klinieken, dus voor gezondheidszorg. Wij delen voedsel uit, we geven cash aan mensen zodat ze boodschappen kunnen doen. En we proberen op plekken waar dat nog kan waterputten te slaan. Zodat er toch een toegang blijft tot water. Is Somalië een land waar u dat wel makkelijk kunt doen? In ieder geval niet wordt tegengewerkt door bijvoorbeeld een regering of regime? Er zijn natuurlijk delen in Somalië waar conflict is ook. En als Rode Kruis zijn wij altijd in gesprek met alle partijen in zo'n gebied. En proberen we op die manier een veilige toegang voor onze mensen af te spreken. Zodat ze toch bij de bevolking kunnen komen. Want toegang is natuurlijk wel essentieel om hulp te kunnen verlenen. Somalië, we weten ook als gevolg van klimaatverandering en die toenemende droogte, ja, dat het ook niet snel beter zal worden. Hoe is dat voor u als u daar dan bent en toch weer hetzelfde ziet wat u eerder hebt gezien en weet van het is nog lang niet voorbij? Ja, we weten dat als we nu de acute hulp opschalen, dat we echt heel veel mensenlevens kunnen redden. Want het is nu, we moeten nu die hulpverlening, die opschaling in gang gaan zetten om die groei van de noden het komend half jaar bij te houden. Maar het is ook heel belangrijk dat er naar de toekomst toe wordt gekeken hoe we met die impact van die klimaatverandering om kunnen gaan. En dat er dus ook gelden vanuit de diverse klimaat-enveloppen terecht gaat komen bij dit soort kwetsbare gemeenschappen. En dat is ook wat wij als Rode Kruis voor lobbyen, om te zorgen dat deze groepen ook niet vergeten worden in die discussies. En lukt dat goed? Dat is lastig. Maar zeker, ja, ik denk dat iedereen wel ziet. Hè. Somalië is een van de landen waar het ergste is in Afrika. Maar er zijn ook andere landen in Afrika waar de hongersnood toe dreigt te slaan. Dus ik denk dat iedereen wel ziet dat Afrika een belangrijke plaats moet krijgen in die discussies. Dank Carla Jonkers, plaatsvervangend hoofd internationale hulp van het Rode Kruis. Net dus geweest in Somalië. Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de plannen om banken gezamenlijk alle betalingen boven de €100 te laten monitoren, bleek gisteren uit het debat in de Tweede Kamer met minister Jezilgus en minister Kaag over de aanpak tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het is één van de plannen waarmee het kabinet de strijd tegen zware criminaliteit wil aangaan. Het opsporen van crimineel geld is daarin zeer belangrijk, zegt de minister van Justitie en Veiligheid. De vermenging van onder- en bovenwereld vormt echt een hele reële, serieuze bedreiging voor onze rechtsstaat. Onze regels, onze wetgeving, onze aanpak is afgelopen jaren met vlaag echt naïef geweest. En daar moeten we echt voor oppassen, want er staat echt wat op het spel. Met crimineel geld worden drugs, wapens en handlangers gekocht en vindt omkoping, corruptie en een aanzuigende werking voor veelal kwetsbare jongeren plaats. De Tweede Kamer is het met haar eens. Ik geloof niet dat iemand in deze commissie overtuigd moet worden van dat we hier een groot probleem in opdracht hebben. Want iedereen hier wil wat doen aan groot crimineel geld, grote witwasoperaties. Maar Van Weyenberg van D66 wil wel weten van de minister of niet juist de verkeerde mensen last hebben van de zoektocht naar crimineel geld. Onze zorg juist is dat die grote vissen niet worden gepakt, omdat wij mensen lastigvallen met dingen die niet het probleem zijn. En daarnaast schaarse capaciteit opvreten. Daar zit volgens mij de zoektocht van deze commissie. De minister erkent dat het ingewikkeld is. Wat ik vooral mee wilde geven waren eigenlijk twee elementen. Patronen en werkwijze van criminelen verleggen zich echt heel snel. En het andere is dat criminelen, en dit klinkt als een open deur, die houden zich echt heel erg goed schuil. Daarom is volgens haar grof geschut nodig. Mijn stelling zou zijn dat het probleem zo fors, zo groot en zo fundamenteel is in ons land, waarbij ik me afvraag of de gemiddelde Nederlander dat wel zo scherp heeft dat het zo groot is, dat we met de bestaande kaders zoals wij ze hadden het gewoon niet gaan aanpakken. Dus wil het kabinet de banken meer in handen geven om op zoek te gaan naar dat criminele geld. Nu al mogen banken bij hun eigen klanten speuren naar alle betalingen. Maar criminelen maken vaak ingewikkelde netwerken van betalingen tussen verschillende banken. En om die netwerken bloot te leggen, wil het kabinet dat banken ook gezamenlijk kunnen gaan kijken naar transacties. Bij particulieren wel pas vanaf 100 euro. Een lagere grens zou weinig effect hebben op de hoeveelheid persoonsgegevens die wordt verwerkt. Een hogere grens zorgt weer voor minder effectiviteit. Dus ik zou ook wel de vraag mee willen geven aan Kamerleden die suggesties doen over veel hogere bedragen, dat daar ook een onderbouwing voor wordt gegeven. Alkaya van de SP heeft wel een suggestie. Hij wil dat banken pas vanaf 3000 euro kunnen kijken. Het is een spanningsveld. Hoe lager je die grens legt, hoe hoger de kans is dat je criminelen treft en hoe hoger ook de kans is dat je privacy schending ondergaat. Dus daar ligt echt een politieke afweging te maken tussen surveillance en privacy. En meer Kamerleden vinden het bedrag van 100 euro wel erg laag. Dus of het stand houdt, is nog maar zeer de vraag. Voor minister Kaag is de 100 euro niet heilig. Als er maar een bedrag gekozen wordt, dat werkt. Uiteindelijk willen we witwassen voorkomen, terrorismefinanciering voorkomen. We willen doelmatig zijn, doeltreffend. En we willen gewoon niet het doel voorbij schieten, dat ook nog. Aldus minister Kaag, een bijdrage van politiek verslaggever Roel Bolsius. De Tweede Kamer gaat begin volgend jaar eerst nog praten met experts. Daarna zal gedetailleerd over hele witwasaanpak en dus ook over die 100 euro worden gedebatteerd. Het is 6:55. De hele week draai ik op dit tijdstip een kerstplaat, een nieuwe kerstplaat. Nou, niet iedereen is enthousiast, merkten we gisteren in een reactie aan de redactie. Er was iemand die vond het maar niks eigenlijk dat de kerstmuziek werd gedraaid. Wij vonden eentje wel kunnen, maar toch om ook diegene tegemoet te komen, een korte kerstplaat, wel een nieuwe dus, van Chris Isaak, niet de minste. Everybody knows it's Christmas. Well, the stars on the tree and the tinsel's hanging down. There's presents underneath and the kids all coming round. 'Cause everybody knows it's Christmas. Now mama's in the kitchen and she's fixing up a plate. Papa's in the tool shed working real late. 'Cause everybody knows you gotta make a gift for Christmas. Ho, ho, ho, ho, here we go, it's Christmas time. In the air and the world feels fine. The snow's coming down and it's finally Christmas time. Everybody knows it's Christmas. Ho, ho, ho, ho, here we go, it's Christmas time. Ho, ho, ho, ho, here comes that snow, it's Christmas time. Ho, ho, ho, ho, here we go, it's Christmas time. NPO Radio 1. 6:30, de hoofdpunten, Wouter. De Oekraïense president Zelensky heeft in zijn toespraak in het Amerikaanse congres de VS bedankt voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Zelensky had ook de strijdvlag meegebracht die hij een dag eerder kreeg in de belegerde stad Bakhmut. De Oekraïense president gaf de vlag aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt er volgend jaar 10% loon bij. De salarisverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de 7 UMC's. De vakbonden dreigden eerder naar de rechter te stappen om meer loon af te dwingen. In Tilburg is gisteravond iemand doodgeschoten bij een tankstation. Er zijn 5 mensen opgepakt. Regionale media melden dat de schietpartij te linken is aan een rapper die op Curaçao werd doodgeschoten. De politie wil dat niet bevestigen. En de gezondheid van de Braziliaanse voetballegende Pelé gaat verder achteruit. Hij ligt sinds eind november in het ziekenhuis met darmkanker en de behandeling slaat niet aan. Verder heeft de 82-jarige Pelé extra zorg nodig vanwege nier- en hartproblemen. Het weer dan eerst bewolkt, vooral in het oosten en zuidoosten ook regen. Vanmiddag op steeds meer plekken droog, met in het westen ook wat zon. Het wordt vandaag ongeveer 9 graden. Vanavond opnieuw regen. Ik twijfel dus tussen een broodrooster, kaarsen. Nee, toch die leuke kussen. Of nee, toch iets anders. Voor als iemand echt geen keuze kan maken, de Bol cadeaukaart. Bestel hem makkelijk en snel in de app of op bol.com. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Toe aan een cadeautip? Wat dacht je van een oudejaarslot? Want iets kleins geven kan groots uitpakken. Zeker met die hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Dus wie verras jij met misschien wel het mooiste cadeau van het jaar? Onder andere verkrijgbaar bij Primera. Of kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel en geef bewust 18+. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Het is 6:58. Steeds minder Nederlanders rekenen zich tot een religie, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar rekende 43% zich tot een kerkelijk gezinte of levensbeschouwelijke groepering. In 2010 was dat nog 55%, dus 12% meer. Hoofdsocioloog bij het CBS is Tanja Traag. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u hier een verklaring voor? Nou ja, ik denk dat het eigenlijk zo is dat de trend die we tientallen jaren geleden zagen ontstaan, de ontkerkelijking van Nederland, dat die nog altijd doorgaat. Je ziet dat steeds minder jonge mensen religieus zijn. De religie is vooral onder katholiek iets voor de oudere generaties. En dat is een groep die steeds verder uitsterft. Waardoor het aandeel mensen dat zich tot een religie rekent fors omlaag gaat. En wat is dan de grootste religieuze stroming in Nederland nog? Ja, dat is nog steeds de groep Rooms-Katholieken. Maar 10 jaar geleden was die fors groter. Dat is met name de groep die flink afgenomen is. En waardoor dat aandeel mensen dat geen religie heeft, is toegenomen. En de islam, is die gegroeid? Nee, 10 jaar geleden was het ongeveer 5% van de bevolking. En dat is nu nog steeds zo. Hoe heeft u onderzocht of mensen religieus zijn? We vragen aan mensen in een enquête onder ongeveer 7500 Nederlanders per jaar. Vragen we, rekent u zichzelf tot een van de onderstaande genoemde religies en levensbeschouwelijke stromingen? Mensen kunnen kiezen uit de categorie geen, rooms-katholieke, christelijke geloofsovertuigingen en nog een hele lijst meer. En mensen die aangeven dat ze christelijk zijn, maar dus niet rooms-katholiek, die vragen we dan nog een enorme lijst aan mogelijkheden, want daar zijn er nogal veel van. Ja. En op basis daarvan komen we dan tot een verdeling van hoeveel mensen er tot welke religieuze stroming behoren. Oké, het maakt niet uit hoe vaak je bijvoorbeeld naar de kerk gaat of naar de synagoge. Nee, en je ziet ook dat heel erg varieert. Dus er zijn mensen die zitten bijna wekelijks in de kerken. Er zijn ook mensen die gaan 1 jaar met kerst. En ook dat bezoek van kerkdiensten of de moskee. Je ziet dat ook dat steeds verder afneemt. Hoofdsocioloog bij het CBS, Tanja Traag, dank. We praten erover verder met Marieke van den Berg, universitair docent interreligieuze studies aan de VU en aan de Radboud Universiteit. Bijzonder hoogleraar feminisme en christendom. Goedemorgen. Goedemorgen. U houdt zich onder meer bezig met de vraag naar nieuwe vormen van religiositeit. Als we dit horen, dus in ieder geval minder mensen zeggen dat ze religieus zijn. Zijn we dat dan ook echt? Of is religie iets anders geworden voor mensen, ook voor velen? Ja, dat klopt. We zijn vanuit de VU betrokken bij een project van journalist Paulien Wezeman. En het gaat over nieuw christendom. En het gaat eigenlijk wel over die groep, die interessante groep die steeds vertrekt, denk ik. Dus die anders religieus worden vooral. Ja. Wat voor verandering is dat dan? Ja, dat is een groep die zich ook best wel bewust afzet tegen kerkelijk christendom. Daar heeft men over het algemeen niet zoveel mee. Dat associëren ze met hele negatieve dingen, soms ook door negatieve ervaringen in de kerk. En dan gaat men op zoek naar alternatieve vormen. En dan, ja, dan ontstaat er een waaier aan alternatieve vormen, variërend van muziekpelgrimage tot christelijk yoga en meditatie. Of klimaatactivisme, waar mensen zich wel mee bezighouden. Dus die vallen buiten die categorieën die net werden omschreven. Mensen tikken dan niet meer het vakje aan, ik zit in een kerkgenootschap. Maar dat betekent niet dat ze niet meer bezig zijn met de christelijke traditie. Ze doen het alleen anders. Maar is dat omdat ze, individualistischer zijn geworden? Dat ze meer hun eigen beleving toch belangrijker vinden dan wat vroeger misschien meer was. Dat er gewoon een grote groep was en daar sloot je je maar gewoon en paste je ook op aan? Ja, dat is voor ons ook een grote vraag. We zien dat mensen nog steeds wel ook gemeenschappen opzoeken. Maar dat ook die gemeenschappen andere vormen krijgen. Dat kan kleiner worden. Pop-up kerk bijvoorbeeld. Of dat mensen wel een muziekpelgrimage doen. Maar dat is dan eigenlijk eenmalig. En met een kleinere groep. Dus dat idee van een geïnstitutionaliseerde gemeenschap waar je het je hele leven mee doet, daar hebben mensen denk ik dan niet zoveel meer mee. Maar dat betekent niet dat ze helemaal alleen op hun kamertje alleen nog maar gelovig gaan zijn. Nee, dat is toch iets wat je ook samen wil doen voor veel. Niet voor iedereen geldt dat, maar voor veel mensen wel. Ja. Wanneer spreken we eigenlijk van een religie? Ja, ook dat is een moeilijke vraag. Want juist die categorieën waar het CBS mee meet, is waar deze mensen zich tegen afzetten. Dus die zouden helemaal niet zo heel snel van zichzelf heel duidelijk zeggen, ik ben een christen. Meer, ik heb iets met de bronnen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan komt het toch neer op je op de een of andere manier verhouden tot die christelijke traditie. Misschien ook nog wel een geloof in het hogere of het transcendente. Maar het wordt wel vager. Ja. Moeilijker te definiëren. Ja. En is daarmee ook, zet je dan nog meer het in gang eigenlijk? Dat het dus steeds diffuser wordt en iedereen toch in kleinere groepen verder gaat? Dat denk ik. Ik denk dat het steeds diffuser wordt inderdaad, maar dat mensen toch ook elkaar wel daarin blijven opzoeken. Het is niet zo dat het helemaal verwatert, alleen het vindt wel andere vormen. Het is heel erg boeiend om te zien. Ja, is het nog wel de samenbindende factor dan die het vroeger was? Ja, dat kun je ook afvragen. Hoewel ik me ook wel eens afvraag, was het vroeger zo samenbindend als we met elkaar denken? Dan zat iedereen wel in de kerk, maar ja, vonden mensen dan ook allemaal hetzelfde of zat daar ook wat sociale druk achter? Mm-hmm. Het kan ook zijn dat er altijd al wel heel veel diversiteit was en dat dat nu wat meer naar voren komt, naar boven komt. Is dat iets wat ook in het buitenland gebeurt of is Nederland hier uniek in? Nee, dit is wat je in heel West-Europa ziet. En in sommige landen gaat het wat harder dan in Nederland en sommige wat langzamer. Maar het is een breder verschijnsel. En het heeft ook te maken dus met dingen die in de maatschappij gebeuren, waar we ook zien dat mensen echt duidelijke keuzes maken. Als we ook bijvoorbeeld denken aan dus klimaatverandering, of juist heel erg bezig zijn met zelfontplooiingen en meer op dat gebied. Ja, je noemt eigenlijk twee zaken die heel erg belangrijk zijn, denk ik. Dat idee van activisme, dus dat mensen het belangrijk vinden dat hun geloof ook echt iets doet. Een groot deel van de mensen die Paulien Wezeman onderzocht vinden echt dat geloof met actie te maken heeft, met van betekenis zijn voor de maatschappij. En een ander deel is ook wel heel op zoek naar zichzelf, naar authenticiteit en naar wat helpt mij in mijn zelfontplooiing. Dus dat is iets meer op het individu gericht. En dat is een kant die misschien in de kerk ook wel wat onderbelicht is geweest. Dus de wellness, de yoga kant. De kant die te maken heeft met jezelf vinden. Of God in jezelf vinden. Ja. De kerken die er dan vroeger altijd waren, proberen die nog wel ook deze mensen die dan zijn vertrokken weer terug te krijgen door zich meer aan te passen aan die behoeften die er dus blijkbaar zijn? Ja, ik denk dat dat een grote vraag is voor kerken. En ik denk ook dat het beeld, dat anti-kerkbeeld dat mensen schetsen ook lang niet altijd klopt. Dat er heel veel diversiteit is onder kerken. En dat kerken allerlei vormen zich eigen maken. Ook heel erg fluide daarin zijn. Het lukt gewoon niet altijd. Maar kerken proberen het wel. Met allerlei aanpassingen, met nieuwe vormen, met experiment. Ja. Want het is wel alleen het gebouw, dat kost ook geld. En je hebt wel ook mensen nodig om dat al te betalen. Lukt het kerken nog het hoofd boven water te houden dan? Nee, dat lukt vaak niet. En net werd al gezegd dat met name onder Rooms-Katholieken de kerkgang en de identificatie met het katholicisme afneemt. En juist dat is ook het kerkgenootschap waarin je ziet dat heel veel kerkgebouwen verkocht moeten worden. Ja. Ja. Dank Tanja Traag voor uw uitleg. Ik zeg Tanja Traag, die was van CBS. U moet ik bedanken, Marieke van den Berg natuurlijk. Dat was een heel veel, doet u, maar in ieder geval universitair docent interreligieuze studies aan de VU. Hartelijk dank. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Deze week maakte Nederland excuses voor het slavernijverleden. In de toespraak van premier Rutte werden de inheemse bewoners wel genoemd, maar ze kregen geen eigen excuses. En dat steekt, omdat juist van deze groep Surinamers nog steeds land wordt afgepakt, zeggen ze. Die excuses moeten eerst komen, vinden de inheemse bewoners, voordat ze kunnen verder praten over wat er dan moet gebeuren na de komma waar premier Rutte het in zijn toespraak over had. Verslaggever Onno Beukers was in een van die inheemse dorpen in Suriname. Pierre Condre Kumbassi, een klein inheems dorp met ongeveer 100 inwoners aan de oevers van de Suriname-rivier. Je hebt van alles hier. Natuur, je hebt vogels. Dat is ook een centraal punt. Een winkeltje, een winkel Carolina, daar zit Billy Sabayo samen met zijn broer Rob. De inheemse vechten jarenlang voor hun rechten. Regering komen, regering gaan. Die man kijkt naar ons. Wij zijn de meest achtergestelde. Niet dat we dom zijn, zo zie men ons. De Indianen zijn domme mensen, nee, is niet waar. Loop een stukje met Billy Sabayo door het dorp, aan de rand van de jungle. Hier kan je kan gaan vissen, jagen, bepaalde geneeskrachtige kruiden kan je hier vinden. In de stad kan je dat niet doen. Voor de inheemse is de natuur belangrijk, daar leef je samen mee. En die natuur die wordt bedreigd. Bijvoorbeeld Chinezen komen helemaal vanuit China naar Suriname. Ze kregen 6.000 hectare voor het goudwinning, goudkap. Dat kan toch niet? Hoe moeten we leven? En daar heb je die Sangrafu. Kijk, meestal als je oogvirus hebt, de steel wordt in mootjes gesneden, gestampt, met water gevuld. 1 dag, de tweede dag kan je beginnen te drinken. Nou zijn er excuses aangeboden vanuit Nederland voor het slavernijverleden, waar misschien inheemse wel even genoemd werden, maar is er nou genoeg aandacht voor jullie en voor de geschiedenis? Wat de blanken met mijn voorouders hebben gedaan, is niet goed te praten. Duizenden inheemsen zijn doodgegaan, zijn gemarteld. Maar dat heeft nooit iemand gezegd. Ze kijken meer naar de mensen die uit Afrika zijn gekomen. De Marons. Niet dat ik discrimineer, we zijn broeders. Wij tweeën hebben pijn geleden. Bloed, tranen. En dat is niet goed. Ik heb een beetje van premier Rutte geluisterd. Misschien meent hij goed, maar ik kan niet in je hart zien. Je meent het of je meent het niet. Daar is ook een dorpshuis, een voetbalveld, wit zand met een doeltje. En de kleintjes die opgroeien, ze moeten niet met haat leven. We zijn allemaal mens. En dan sluit Billy zelf af? Zo moet het zijn. Je hebt 2 handen. Je hebt links, je hebt rechts. We moeten beiden elkaar omhelzen. Ik hoop dat alles goed komt tussen beide partijen. En de Nederlandse overheid en de Surinaamse overheid. Een bijdrage van Onno Beukers. Volgens de Nederlandse Bank kan er best iets bovenop voor veel werknemers. De winsten in het bedrijfsleven zijn zo hoog dat er best wat compensatie af kan voor de hoge inflatie, vindt Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, en hij doet zijn verhaal in de Telegraaf. Volgens Knot kunnen de lonen met 5-7% omhoog, zonder dat dit weer tot nieuwe prijsstijging hoeft te leiden. De Telegraaf denkt dat veel werkgevers niet blij zijn met deze opmerking. Zij noemden hoge loonstijgingen eerder een gevaarlijke trend vanwege de dreigende recessie. Maar de DNB-president veegt die redenering van tafel. Volgens hem is het aandeel in het nationaal inkomen dat werkend Nederland nu krijgt historisch laag. Bij Omroep Brabant meer over de dode die gisteravond viel bij een schietincident bij een pompstation in Tilburg. Ik had het er net ook even over in het bulletin. Ja. 5 mensen werden opgepakt. Een vrachtwagenchauffeur vertelt hoe hij in de buurt een lading aan het lossen was toen hij een van de verdachten zag. Ik zie een donkere man het terrein op rennen. En hij gaat achter de pallets gips ging zijn eigen verstoppen. En hij was allemaal aan het signen naar mij. En mijn collega stond hier op straat en die heeft de politie gewaarschuwd. En toen is de politie met getrokken pistolen ons terrein opgekomen en toen hebben ze hem gearresteerd. Ja, je schrikt je eigen rood. In eerste instantie snap je het niet, wat er gaande is. En op een gegeven moment gaat hij op de grond liggen, dus hij wordt gearresteerd. En toen had ik het besef van, jezus, hier gebeurt heel iets raars. En mogelijk heeft het dodelijke schietincident dus iets te maken met een eerdere liquidatie van een rapper op Curaçao. De politie wil daar voorlopig nog niets over kwijt. De politie wil ook nog niets kwijt over een dodelijk schietincident eergisteren in Brunsum in Limburg in een huis daar. Een meisje van 14 en een man van 39 kwamen om het leven en die toedracht is eigenlijk nog behoorlijk onduidelijk. Bij het huis zijn gisteravond wel bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Vooral dat er ook een kind is omgekomen komt hard aan, zeggen mensen die op de herdenkingsplaats zijn afgekomen tegen Hart van Nederland. 14-jarige, ik heb zelf ook een 14-jarige dochter. En die, ja, dan is het wel dubbel hard. Ze had nog een heel leven voor zich. Dus ja, ik heb er echt geen woorden meer voor. Er liggen nog 2 gewonden van dat schietincident in het ziekenhuis. En ProRail heeft een besparing van bijna 3 miljoen euro gevonden. De Volkskrant schrijft dat de verwarming van de wissels voortaan alleen aangaat als er kans is op sneeuw en ijzel. Was dat dan niet zo, zou je misschien denken? Nee, tot nu toe stond die verwarming tussen oktober en april continu op een soort waakvlam. Dan zou de kans op storingen kleiner zijn dan wanneer het systeem telkens helemaal opgestart moet worden. Denk maar aan een gasvlammetje wat uit is en dat zou je dan in één keer weer aan moeten krijgen. Ja, dat was een beetje het risico. Nou, maar inderdaad, het ging, dat is natuurlijk een tijd geweest dat steeds misging. Ja, voor precies. Mij is toen hiervoor gekozen. En dat risico geeft ProRail ook wel toe, dat is er ook. Maar vanwege de hoge energiekosten wil de spoorbeheerder het risico wel nemen. Want dit moet een besparing van 30% aan energie opleveren. En dan nog verwacht de spoorbeheerder volgend jaar bijna 7 miljoen euro kwijt te zijn aan de wisselverwarming. You could have Sledgehammer van Peter Gabriel. In Ghana is de grootste fotobibliotheek van Afrika geopend. Er wordt werk van soms al lang vergeten Afrikaanse fotografen bewaard. En jonge Afrikaanse fotografen kunnen er terecht voor cursussen. En ook gaat de bibliotheek hun werk exposeren. Joost Basmeijer, journalist en fotograaf in Afrika, standplaats Nairobi. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor bijzonder fotomateriaal is er dan in deze bibliotheek te vinden? Ja, die fotobibliotheek die is opgezet door Paul Ninson, een Ghanese fotograaf. Die eigenlijk heel lang fotoboeken en foto's heeft verzameld van Afrikaanse fotografen van eigenlijk over het hele continent. En op een gegeven moment dacht hij van misschien moet ik al die boeken niet alleen voor mezelf houden, maar ook eigenlijk tentoonstellen en laten inzien door iedereen die dat wil. Dus toen is hij geld op gaan halen om die bibliotheek op te zetten. Wat dus inderdaad ook een ruimte wordt om te exposeren. En je moet je voorstellen dat je dus ook daar het werk van Seydou Keita, Malik Sidibé, dat is een Ghanese fotograaf, die al lang niet meer fotografeert, maar wel heel belangrijk werk heeft gemaakt in de afgelopen decennia. Nee, dat kan daar te zien. Ja. En waarom belangrijk werk? Aan wat voor beelden moet ik dan denken? Nou ja, ze hebben veel sociale, culturele en politieke veranderingen laten zien. Je moet je voorstellen dat heel veel Afrikaanse landen natuurlijk nog niet heel lang onafhankelijk zijn. Dus zeker ook die veranderingen die in die landen hebben plaatsgevonden zijn vastgelegd. Maar ook de kunstwereld, de muziekwereld en ook gewoon het dagelijks leven is door die fotograaf heel goed vastgelegd. Dus het is zeker belangrijk ook om die foto's te laten zien. En voor een groot publiek eigenlijk inzichtelijk te maken. Ja. Omdat je kunt zien ook het verschil tussen foto's uit de tijd dat Afrikaanse landen ook nog koloniën waren en hoe het nu is, nu ze onafhankelijk zijn. Ja, nou ja, dat zeker. En ik denk ook zeker dat het voor heel veel fotografen, zeker beginnend fotografen, heel goed kan zijn dat ze eigenlijk kunnen zien dat er al heel veel fotografen zijn geweest de afgelopen decennia. Die heel veel foto's hebben gemaakt en heel invloedrijk zijn geweest. Want het werk van bijvoorbeeld Seydou Keita wordt al jaren over de hele wereld geëxposeerd. Dat zijn hele mooie foto's. Maar tot nu toe was er eigenlijk nergens in Afrika een archief of een bibliotheek waar al dat werk verzameld wordt. Waar je dus ook naartoe kan om een beetje te kijken van oké, wat is er eerder al gemaakt ter inspiratie of misschien zelfs als lesmateriaal. Is er ook een verschil tussen jouw werk als een Nederlander, als Europeaan, vergeleken met dat van je collega's in Afrika die daar echt zijn geboren? Ja, zeker. Nee, ik ben natuurlijk een witte fotograaf. Ik werk over het hele continent. Dat betekent dat ik er maar kort ben. Journalisten noemen dat soms ook wel eens dat parachuteren. Dus ik kom ergens, ben er maar kort, werk dan aan een verhaal, maak dan foto's en dan ga ik weer weg. En dat is natuurlijk heel iets anders dan als je fotografeert en je komt ergens vandaan. Dan heb je veel beter beeld van een plek. Kan je vaak veel langer ook aan een fotoserie werken of misschien zelfs aan een boek werken. Dus helemaal als het aankomt op documentaire fotografie bijvoorbeeld, ten opzichte van nieuwsfotografie, kan je dan veel meer tot de kern komen. Dus er zijn ook zeker foto's die ik echt niet kan maken, omdat ik gewoon niet die unieke toegang heb die veel mensen die uit Afrikaanse landen komen wel hebben. Hm. Vind je dat ook bijna jammer dat je dit kan niet, of vind je het ook iets moois hebben? Ja. Ja, nou ja, het is ergens wel jammer. Maar dat is nou eenmaal hoe het werkt. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat als een buitenlandse fotograaf naar Nederland komt, dan heb je natuurlijk ook een ander beeld en een andere achtergrond die je dan meeneemt, die ook wel in je werk te zien is. Het hoort er een beetje bij. Ik vind het niet per se heel jammer, maar weet je, soms dan zou je graag aan een verhaal willen werken voor een langere periode. En is het gewoon lastiger om als Nederlandse fotograaf of als witte fotograaf lang op één plek te zitten. Dat is ook interessant, want het beeld wordt dan ook diverser van Afrika. Niet dezelfde beelden die je misschien vaak zien, bijvoorbeeld vanuit sloppenwijken. Ja, nee, zeker. Nee, ja, uiteindelijk zou je natuurlijk naar een wereld toe willen dat je geen Afrika-correspondenten hebt, maar gewoon in elk land mensen hebt zitten die foto's kunnen maken en video's kunnen maken en teksten kunnen schrijven over de plek waarin zij wonen. Ik denk dat je dan ook een veel genuanceerder beeld krijgt van het continent. Want ja, Afrika is natuurlijk onwijs groot. En heeft heel veel verschillende landen, verschillende culturen, verschillende talen. En die veelzijdigheid zie je naar mijn mening nog veel te weinig terug. Ook bijvoorbeeld in de fotografie. Je ziet gelukkig wel dat de afgelopen 5 tot 10 jaar... er steeds meer fotografen zijn opgestaan. Dat er ook steeds meer programma's zijn voor hen om bijvoorbeeld lessen te krijgen. Ook van internationale fotografen, maar ook van fotografen binnen hun eigen landen. En je ziet dat er databases ook worden opgezet om fotografen makkelijker vindbaar te maken voor veel verschillende media in de wereld. En er zijn dus veel jonge Afrikanen die dit werk ook graag willen doen. Ja, zeker. Ja, dat heb je de afgelopen tijd echt wel gezien. Ik zelf woon dus in Kenia en daar zie je ook echt dat er heel veel jonge fotografen zijn die elke kans om te fotograferen aangrijpen. En wat dat betreft zou het ook echt fantastisch zijn als er zo'n soort library, zo'n bibliotheek in Nairobi opgezet zou worden. Zodat je in ieder geval kan kijken van, oh ja, wat is er nou eerder gemaakt? Welke fotografen gingen mij voor? Ik denk dat dat heel erg goed zou zijn. Ja. Joos Basmeijer, dank. Ster. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Wat als je ontdekt dat je nu via Ziggo eindeloos entertainment kan streamen op Disney Plus? Van je favoriete kerstklassiekers tot de nieuwste films en series. Zullen we dit jaar een kerstdiner op de bank doen, schat? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney Plus op je tv. Ziggo, enjoy it all. Ga naar evievanlanschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In de Tweede Kamer is dit jaar een record aantal moties ingediend. En een staande ovatie in het Amerikaanse congres voor president Zelensky. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Oekraïense president heeft in een toespraak in het congres in Washington de VS bedankt voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Hij noemde de steun een investering in veiligheid en democratie wereldwijd. Zelensky had ook de strijdvlag meegebracht die hij een dag eerder had gekregen in de belegerde stad Bakhmut. Hij gaf die vlag aan Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Oekraïense president kreeg een minutenlange staande ovatie van de senatoren en afgevaardigden. De VS heeft ook een nieuw steunpakket van $45 miljard voor Oekraïne aangekondigd. Dat moet nog wel door het congres worden goedgekeurd. Verder krijgt Oekraïne een nieuw wapenpakket van $1,8 miljard, inclusief het Patriot luchtafweersysteem. Deze Patriot-raketten bieden volgens president Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt volgend jaar een loonsverhoging van 10%. Op 1 januari gaan de salarissen met 6% omhoog, in november nog eens met 4%. De loonsverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de 7 UMC's. De organisatie van universitaire ziekenhuizen zegt met de nieuwe loonafspraken de randen te hebben opgezocht van wat financieel nog verantwoord is. De vakbonden dreigden eerder naar de rechter te stappen om meer loon af te dwingen. Het kabinet gaat proberen de schade van de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen bij Siewert van Linden en zijn zakenpartners, zei minister Helder gisteravond in een Kamerdebat over het onderzoeksrapport naar de deal. Tijdens de coronapandemie kocht de Nederlandse staat voor €100 miljoen aan mondkapjes van Linde en zijn partners. Die verdienden daar zelf miljoenen mee, terwijl gezegd was dat ze het om niet deden. Hoeveel de Nederlandse staat wil terugvorderen is onduidelijk. Steeds minder Nederlanders zijn gelovig. Vorig jaar rekende bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich niet tot een religie of een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. Op het jaarlijkse sportgala in Amsterdam is Max Verstappen uitgeroepen tot sportman van het afgelopen jaar. Verstappen werd voor de tweede keer wereldkampioen Formule 1. Schaatster Irene Schouten werd de sportvrouw van het jaar. Zij won 3 keer goud en 1 keer brons op de Olympische Spelen in Peking. De estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen werd uitgeroepen tot de sportploeg van het jaar. En de prijs voor beste Paralympische atleet ging naar rolstoeltennister Diede de Groot. Het weer dan bewolkt en vooral in het oosten en zuidoosten regen. Vanmiddag op steeds meer plekken droog met in het westen ook wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden vandaag. Vanavond en vannacht opnieuw regen. Morgenochtend dan weer even droog. Maar 's middags gaat het dan weer hard regenen. Ster. De zee die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee. Een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee. Holland Opera. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Odyssee. Deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Koen Verbraak volgde 2 jaar lang medewerkers van het OLVG. Het blijft natuurlijk altijd heel lastig om mensen iets negatiefs te vertellen. Dat je denkt, maar hoe ga ik het in godsnaam uitleggen? Je gaat heel direct de boodschap brengen en zeggen, ik heb slecht nieuws. OLVG, ziekenhuis met een hart. Vanavond om 20:30 bij BNNVARA op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 7:04, een heuse motielawine in de Tweede Kamer. Dit kalenderjaar is er in de Kamer een record aantal moties ingediend. Teller stond gisteravond al op 4900, maar zal vandaag nog verder doorlopen. En nou waarschijnlijk ongeveer 5000, politiek verslaggever Wilco Boom. 5000 bijna. Wat is er aan de hand? Ja, er is absoluut sprake van een explosieve groei van het aantal moties in de Tweede Kamer. En dat is een trend die al jaren aan de gang is, maar dus nu echt heel hoog gaat. En dat blijkt uit de databank van het parlement. Een paar cijfers even. Vandaag gaat de Kamer dus waarschijnlijk door die 5000 grens, want het is de laatste dag voor de kerstvakantie en dan worden er altijd nog vele tientallen moties ingediend. Nou, 5000 is ook meer dan een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden, 2012. En toen was er ook al sprake van een verdubbeling in vergelijking met 10 jaar daarvoor. En 40 jaar geleden, toen waren het er nog geen 600. Er zit dus helemaal geen maat meer op, kun je zeggen. En wat misschien ook nog wel goed is om te vermelden, van al die ingediende moties wordt maar ongeveer de helft aangenomen en de rest dus niet. Kamerleden dienen die moties in om het kabinetsbeleid bij te sturen. In ieder geval dat te proberen. Hoe komt het dan dat ze dit ook steeds vaker doen? Als het ook dus blijkbaar in de helft van de gevallen niet gebeurt? Nou, het heeft heel veel te maken met de versplintering van de Tweede Kamer. Hè. Daar zitten nu 20 fracties. Dat zijn er nog nooit zoveel geweest. Nou, die fracties moeten zich allemaal van elkaar onderscheiden. Profileren dus. En een heel makkelijke manier om dat te doen is dan een motie indienen. Maar het gevolg is wel dat zo'n kameruitspraak, als die er al komt, hè, want dat is een motie, een kameruitspraak, dat die steeds minder waard wordt. Het zijn er zoveel dat geen minister er nog van wakker ligt, terwijl dat eigenlijk juist wel de bedoeling is. Nou, dat weten ze ook wel in de Kamer, dat een mes, dat als je dat vaak genoeg gebruikt, dat het dan bot wordt. Daarom werd er vorig jaar een werkgroep ingesteld onder leiding van SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. Die ging onderzoek doen naar de effectiviteit. En toen was al de conclusie dat het aantal moties omlaag moest. Maar daar is dus niks van terechtgekomen. En Van der Staaij die pleit daarom nu voor een maximum aantal moties per Kamerlid. Aan de ene kant heeft het ook gewoon te maken met nog meer debatten die er ook gehouden worden. Een uitbreiding van de werkzaamheden van de Kamer als geheel. Maar ook wel natuurlijk het grote aantal partijen. Dat doet er ook geen goed aan. Het is zeker ook een profileringsinstrument geworden. Compleet met via sociale media. Nog met rode en groene bolletjes laten zien welke dwazen niet jouw motie steunden. En welke verstandige mensen wel ja zeiden tegen je motie. Dus ook, het is ook bijna een soort van inderdaad marketing te laten zien dat jij de goede partij bent omdat je de goede dingen noemt. De Kamer zou zich dus eigenlijk, als het aan u ligt, zichzelf meer moeten beperken. Eigenlijk zou per woordvoerder 1 of 2 moties de norm moeten zijn. En niet per jaar? Per debat, zeggen we dan nog heel mild. En niet zeg maar dat er nu soms 5 of 6 ingediend worden. Dat gaat ook nog weer veel harder, per persoon. Ja, dus ook wat jij al zegt, Van der Staaij nu ook. Hè, een soort marketing is het bijna voor je partij. Dus als er steeds meer worden ingediend, die zijn dus zeker niet allemaal even zinvol. Nee, absoluut niet. Deze week een heel mooi voorbeeld. 5 partijen. De PVV, Den Haan, BBB, Ja 21 met Omtzigt en de groep Van Haga, die dienden alle 5 bijna exact dezelfde motie in, waarin van het kabinet werd geëist dat de nieuwe pensioenwet wordt ingetrokken. Nou, die moties werden natuurlijk alle 5 verworpen, want de meerderheid van de Kamer is voor die nieuwe pensioenwet. En sowieso zijn het overbodige moties, want deze fracties kunnen natuurlijk ook gewoon tegen die wet stemmen. Daar zijn die moties helemaal niet voor nodig. En dit is dus een prachtig voorbeeld van hoe de Kamer zelf moties betekenisloos maakt. Kamerlid Ellemeet van GroenLinks vindt daarom dat de Kamer tijdens de kerstdagen maar eens goed bij zichzelf te raden moet gaan. 5000 moties is zo ontzettend veel. En je wil natuurlijk dat een motie effectief is, echt het verschil kan maken. En met 5000 kan je afvragen of dat nog het geval is. Ik denk zeker dat het meespeelt dat we inmiddels zoveel verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben, die natuurlijk allemaal willen laten zien dat ze er zijn en dat ze ergens wat van vinden. Dat leidt tot het indienen van meer moties, namelijk door meer fracties. Dus dat zal zeker een deel van de verklaring zijn. Profileringsdrang. Ja, profileringsdrang zeker. Het zou denk ik wenselijk zijn als alle Kamerleden, inclusief ikzelf, wij allemaal ons zouden beperken tot moties die echt wat veranderen aan het kabinetsbeleid. Want dat is volgens mij wat we willen. Ja, Ellemeet van GroenLinks. Die partij kan er zelf overigens ook wat van, Mark. Want de SP dient sinds 2009 de meeste moties in van alle partijen. En GroenLinks is in die lijst een goede tweede. Ja. Maar goed, Ellemeet erkent dus ook dat ook zijzelf daar medeschuldig aan is. En we hebben nu alleen maar over algemene moties om dat beleid bij te sturen. Maar je hebt natuurlijk ook moties van wantrouwen. Moties waarmee de Kamer een minister of staatssecretaris kan wegsturen. Motie van afkeuring. Hoe zit het daar eigenlijk mee? Ja, met die moties van wantrouwen, daar zie je dezelfde trend, maar dan met veel kleinere aantallen. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw werden die nooit ingediend. Deze eeuw is daar langzaam verandering gekomen. In de eerste 10 jaar waren het er 56, hè, dus verdeeld over 10 jaar. En alleen dit jaar staat de teller al op 20, die overigens ook allemaal zijn verworpen. En de PVV van Wilders is koploper met het indienen van moties van wantrouwen tegen ministers en staatssecretarissen. En hoewel ze allemaal worden verworpen, liet Wilders gisteren weten dat hij er toch mee door zal gaan, omdat het kabinet niet deugt volgens hem. Als ze nou allemaal worden verworpen, kun je dan zeggen die moties zijn zinloos? Nee, als het om die moties van wantrouwen gaat, is dat dan toch weer niet het gevolg. Want als een minister bijvoorbeeld zwaar onder vuur ligt voor fouten en hij weet dat zo'n motie van wantrouwen eraan kan komen, omdat veel partijen daarmee dreigen, nou, dan gebeurt het wel dat zo'n bewindsman vlak voordat het zover is de eer aan zichzelf houdt en dus opstapt. De staatssecretaris Snel van Financiën deed dat bijvoorbeeld in verband met het toeslagenschandaal. Minister Opstelten van Justitie. Dus als een Kamermeerderheid ermee dreigt, hoeft die niet eens te worden ingediend. Maar in de meeste andere situaties waarin die wel wordt ingediend, is het zinloos. De motie van wantrouwen wordt wel gezien als het zwaarste wapen van de Kamer tegenover bewindslieden. Maar ook dat wapen is dus bot geworden. En ik denk eigenlijk dat ministers tegen wie nog nooit zo'n motie van wantrouwen is ingediend, in het kabinet wel eens worden uitgelachen omdat ze eigenlijk niet meetellen. Dat doe je er niet toe. Dank, politiek verslaggever Wilco Boom. 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? In Bo was minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma te gast om terug te blikken op afgelopen jaar. Groot probleem in het onderwijs is volgens hem dat er steeds meer op het bord van leraren terechtkomt. Van zwemmen tot EHBO, tot duurzaamheid, tot mindfulness, tot les over koloniaal verleden, tot les over de Tweede Wereldoorlog. Er zijn echt tientallen van dit soort voorstellen. En die gooien wij eigenlijk dan over de schutting van het onderwijs. Om dat een beetje met droge ogen te doen, geven we daar een zak geld bij. En eigenlijk zeggen we dan succes ermee. Dat kan niet en dat is eigenlijk ook niet verantwoord. Want dan krijg je in het onderwijs mensen die met hun handen in het haar zitten om dat allemaal te doen. En gevolg, de basisvaardigheden, gewoon goed lezen, rekenen en schrijven, die schieten erbij in. Wiersma ziet dat de coronacrisis een grote impact heeft gehad op kinderen. Soms is het vertraging op gewoon een vak. We zagen dat ook gewoon lezen, rekenen is allemaal achteruit gegaan. Nog steeds. En mentale druk, dat is het andere, dat je ook lekker in je vel zit. En ik hoor heel veel leraren die zich echt zorgen maken over die jongeren. Ja. Die soms erg op hun mobiel zitten, snel afgeleid zijn. Dat leren ingewikkeld vinden. Soms die concentratie niet meer hebben. Dus we hebben ook in dat programma, dat dus verlengd, dat gaan we nog 2 jaar extra doen. Precies om eigenlijk dit soort problemen te kunnen oplossen. De belangrijkste Nederlandse literatuurprijs, de PC-Hoofdprijs, is gisteren uitgereikt aan essayist en evolutiebioloog Thijs Goldschmidt. Bij Nieuwsuur vertelde juryvoorzitter Mirjam van Hengel wat Goldschmidt zo goed maakt. Ja, het mooiste bij Goldschmidt is dat klein en groot bij hem eigenlijk niet bestaat. Hij schrijft over hele grote dingen, van klimaatproblematiek tot vluchtelingen, migratiestromen en evolutietheorieën, aan de hand van altijd hele kleine, aanschouwelijke, concrete voorbeelden. En die zijn ook groot, als je maar goed kijkt. En dat doet hij. Goldschmidt vertelde dat hij vanwege zijn achtergrond als bioloog op een heel andere manier naar mensen kijkt dan andere schrijvers. Ja, soms is het niet heel aangenaam voor mensen. Dus ik zie nu dat jij aan je keel zit te krabben. Mogelijk maak je een zogenaamde oversprongbeweging, omdat je denkt, hoe lang zal ik hem nog laten praten? Of wat zal mijn volgende vraag zijn? En dan begin je opeens, een bioloog zou zeggen, je vacht te verzorgen. Dat was gisteravond op radio en tv. Haiti heeft snel militaire hulp nodig, zegt de VN. De VN roept landen op om gewapende militairen naar Haiti te sturen. Het land heeft zelf ook om hulp gevraagd, omdat sinds de moord op president Moïse gewapende bendes steeds meer macht en land hebben ingenomen. En er is er ook nog sprake van een cholera-uitbraak. Plaatsvervangend VN-chef Amina Mohamed zei in een toespraak dat de hoop op politieke stabiliteit in Haiti voorlopig is vervlogen. There were high hopes that political negotiations would set a new course for stability and sustainable development. But at the end of 2022, Haiti is in a deepening crisis of unprecedented scale and complexity that is cause for serious alarm. Aan het eind van 2022 blijkt Haiti in crisis, zegt de plaatsvervangend VN-chef. En volgens persbureau Reuters overwegen vooralsnog alleen de Bahama's om Haiti te helpen met militairen of politie. Canada is in shock vanwege de dood van een man van 59 in Toronto. Die werd afgelopen weekend doodgestoken door 8 tienermeisjes in de leeftijd van 13 tot 16. En die zijn nu allemaal aangeklaagd voor moord. Volgens de politie kennen die meisjes elkaar via sociale media. It's our belief right now that they have likely met in some fashion through some social media platform, which I'm not going to get into right now because that will form part of our investigation as well. But it's our belief that's likely how they connected. Ja, de politie wil nog niet zeggen via welk medium de meisjes elkaar kennen, maar 8 meisjes die een man van 59 doodsteken, dat is natuurlijk wel heel bijzonder en bizar. Volgens CBS News, de Canadese zender, denkt de politie dat de aanleiding voor de steekpartij een fles drank is die de meisjes wilden stelen. Slecht nieuws voor mensen die met de kerstdagen met de trein door Frankrijk willen rijden. Honderden hoge snelheidstreinen staan dit weekend stil vanwege een conducteurstaking voor meer loon. Zo'n 200.000 reizigers worden daardoor getroffen. Volgens de Vlaamse omroep VRT lijkt Parijs nog wel bereikbaar vanuit België. En dus ook vanuit Nederland. Ja. Dat is al goed nieuws als je eerste kerstdag op de Champs-Élysées zou willen doorbrengen. Dat het plan is wel, ja. Volgens de VRT valt er vooralsnog 1 trein uit van Brussel naar Parijs. Maar ook richting Groot-Brittannië zijn er wel problemen op het spoor. Want er zullen door die stakingen in het kerstweekend ook Eurostars uitvallen. De treinen die via de tunnel naar Groot-Brittannië rijden. Naar Londen inderdaad. En een ongelukkige uitspraak van de Nieuw-Zeelandse premier blijkt uiteindelijk ook een lucratieve uitspraak. We hadden het er vorige week in deze uitzending ook nog even over. Premier Ardern had in het parlement niet door dat haar microfoon nog aanstond toen ze een oppositieleider een arrogant prick, oftewel een arrogante lul, noemde. Na de excuses hebben Ardern en die oppositieleider hun handtekening gezet onder een transcriptie van het debat. Die werd ingelijst en is op de Nieuw-Zeelandse versie van Marktplaats gezet. Opbrengst van de ingelijste arrogante lul, 100.000 Nieuw-Zeelandse dollar. Meldt nieuwswebsite Stuff. Omgerekend is dat 60.000 euro. En dat geld wordt gebruikt voor onderzoek naar prostaatkanker. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Voor het eerst, dus het valt mee, is al een beetje de vakantie begonnen, lijkt het wel. Nou, ik weet het niet. Donderdag begint de spits natuurlijk altijd een beetje later. Het is vandaag nog later dan anders op donderdag. Er staat in ieder geval een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler, 5 kilometer lang. Heeft te maken met een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Een van de meest beruchte seriemoordenaars ter wereld komt op vrije voeten. De Fransman Charles Chauvra, ook wel bekend als de Slang. Oftewel de Serpent, zoals u misschien wel kent van de successerie op Netflix. Hij vermoordde westerse toeristen in Azië en zat in een gevangenis in Nepal. Maar de rechter daar heeft nu besloten dat deze seriemoordenaar vrijkomt. Correspondent Frank Renaud. He is the most notorious killer in Southeast Asian history. He was hypnotic. Very intelligent and absolutely ruthless. A career criminal who freely admitted to a string of shocking murders. Charles Sobhraj was in de jaren 70 verantwoordelijk voor een hele serie moorden gepleegd in Zuidoost-Azië. October 18th, 1975, Thailand. In 1975 deed een visser in Thailand een gruwelijke ontdekking. He finds the lifeless body of a young woman wearing only a flowered bikini. Op een strand in Thailand werd een dode vrouw gevonden, liggend op het strand in een bikini met bloemetjesmotief. Het zou het eerste slachtoffer zijn van Fransman Charles Sobhraj. Il est accusé d'avoir commis une quinzaine de meurtres dans une dizaine de pays de l'Asie du Sud-Est. Hij werd ervan verdacht 15 mensen te hebben vermoord in zo'n 10 Aziatische landen, met name Thailand. Commis en général contre des routards ou contre des touristes sur les routes d'Asie. De meeste slachtoffers waren westerse rugzaktoeristen. En Sobhraj ging altijd op dezelfde manier te werk. Son intelligence, elle est diabolique et surtout son charme. De seriemoordenaar was duivelslim en heel charmant, meldde de Franse televisie. Hij was een charismatische playboy. Il est très beau, très cultivé et d'une extrême intelligence. Hij was knap, hij was belezen en heel intelligent, vertelde filmmaker Yves Boisset, die hem ontmoette. Met zijn charme won hij het vertrouwen van toeristen, om daarna keihard toe te slaan. Hij drogeerde zijn slachtoffers en vermoordde ze daarna vaak op gruwelijke wijze. The real life super sleuth who put the killer behind bars joins us now. Hi, Herman Knippenberg. Charles Sobhraj liep tegen de lamp dankzij het werk van een Nederlandse diplomaat in Azië, Herman Knippenberg. Die begon te speuren nadat ook twee Nederlandse toeristen waren vermoord. Op de 12e was ik op het politiebureau. Mm-hmm. Daar werd mij door de commandant gevraagd of ik wilde deelnemen aan een onderzoek. Knippenberg hielp de politie en seriemoordenaar Sobhraj belandde achter de tralies. De actie van de Nederlander kwam centraal te staan in een serie op Netflix die vorig jaar wereldwijd een miljoenenpubliek trok. He's the man known as the Serpent, Asia's most notorious killer. You are a killer too. Nobody has ever caught me. I expected to feel great guilt. I did not. I felt free. Charles Sobhraj zat eerder al 21 jaar in de gevangenis in India wegens moord. En de laatste 20 jaar zat hij in de gevangenis in Nepal wegens moord. Daar heeft de rechter nu besloten dat de 78-jarige moordenaar te ziek is om nog langer vast te houden. Hij is een vrij man en mag vertrekken naar zijn vaderland, Frankrijk. Een bijdrage van correspondent Frank Renaud. De sportmensen van het jaar zijn weer bekend. Gisteravond werden ze gekozen tijdens het gala van NOC-NSF. Verslaggever Edwin Cornelissen. Nou, maar meteen met de vrouwen beginnen. Irene Schouten, logische keuze ook wat jou betreft? Nou, ik vond eigenlijk die vrouwen dat nog wel het spannendst was. Dat daar het meest op af te dingen viel. Want... Oh, dat is jammer. Dat was een soort... cliffhanger, dat hij ging zeggen waarom, maar toen viel de verbinding weg. Even kijken of we op een andere manier toch ook tot ons kunnen laten komen. Zijn we wel hard aan het proberen nu, maar het lukt nog niet, ofwel. We gaan even muziek luisteren en zo verder met Edwin Cornelissen. Taylor Swift. And places, I end up in crisis. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, 'cause you got tired of my scheming. Gedraaide platen van het jaar van Taylor Swift, Anti-Hero. En van de Anti-Heroes gaan we naar de sportheroes weer. Even naar de sporthelden, Edwin Cornelissen. Helaas viel de verbinding weg, maar nu hebben we weer contact. Ja. We hadden het over de vrouw die won, Irene Schouten. En ja, ik merkte aan jou, dat was niet zo overduidelijk dat iedereen dacht, ja, die had het ook moeten worden. Nee, klopt. Dat was best wel wat spannendst eigenlijk. Want je had echt wel een indrukwekkende lijst met gedomineerden. Met ook Suzanne Schulting, toch 4 Olympische medailles. Hè? Annemiek van Vleuten, die notabene wereldkampioen werd met een gebroken elleboog. En Irene Schouten zei zelf ook na afloop dat ze toch wel verrast was. Dat ze er ook rekening mee had gehouden dat het een van de anderen werd. En ze gaf ook wel aan van ja, je moet het toch vooral zien als een bonus, die award die ze ontving. Want de echte prijzen, en dat gold ook voor die andere genomineerden, dat zijn natuurlijk de medailles. Maar wie kiezen daar eigenlijk? Ja, dat is wel leuk. Er wordt eerst een lijstje genomineerden gemaakt. Dat wordt bepaald door een vakjury. En die vakjury bestaat uit een aantal houten metoten, zal ik maar zeggen, uit de sportwereld. En ja, bijvoorbeeld sportjournalisten, dus de scanners. Dus die maken die lijst van genomineerden. En dan vervolgens is het voor 50% aan die vakjury. En die andere 50%, dat zijn de topsporters zelf, die dan hun stem mogen uitbrengen. Dus dat maakt het ook wel mooi voor die sporters, dat ze voor een belangrijk deel ook gekozen zijn door hun collega's. Wordt er ook gekeken naar ja, in welke sport iemand uitkomt? Omdat bijvoorbeeld Femke Bol, atlete, was niet genomineerd. Maar dat is natuurlijk mondiaal gezien een veel grotere sport dan bijvoorbeeld schaatsen. Dat is een terugkerende discussie inderdaad. En waar je vooral ziet waar ze naar kijken is naar het soort toernooi waar ze in de prijzen zijn gevallen. Bij Femke Bol was dat een EK. Nou ja, om op zo'n lijst te komen zeggen ze dan vaak een WK is belangrijker dan een EK. En de Spelen zijn nog weer belangrijker dan een WK. Dus zo wordt er een beetje geredeneerd. Dus de tragiek voor Femke Bol is misschien dat ze Europees kampioene is geworden en nog geen wereldkampioene. Maar het voelt wel heel raar aan, dat ben ik met je eens, omdat natuurlijk atletiek de meest mondiale sport is die er is en misschien wel de grootste sport is die er is. Dus ja, dan misstaat iemand als Femke Bol bepaald niet in zo'n lijstje. Nee. Dan de mannen. Max Verstappen. In het verleden wilde hij hem zelf eigenlijk niet eens winnen. Maar toch wint hij hem steeds. Is hij daar van gedachten van veranderd eigenlijk? Nou ja, hij ontbrak gisteren gewoon weer. Okay, dus ik heb het idee dat daar nog niet zo heel veel in veranderd is. Hij heeft dit keer, vorig jaar was zijn vader Jos er om de prijs in ontvangst te nemen. Dit keer was het zijn zus. Dus nou, ja, ik ben benieuwd wie het eventueel volgend jaar zal worden. Ja, het is wel een beetje, het heeft wel iets mafs natuurlijk. Het is op zich heel verklaarbaar dat het Max Verstappen wordt. Voor de tweede keer op rij wereldkampioen geworden in de Formule 1. Dat is natuurlijk absoluut een unieke prestatie. Met een enorme impact ook. Hè. We weten de beelden allemaal nog van Zandvoort en zo. Maar als je dan ziet dat daar zo'n Thomas Kroll zit in die zaal. Toch een man die Olympisch goud en zilver won afgelopen jaar. Of een Harry Lavrijze die echt de koning is van het baanwielrennen. En daar echt de titels op de keirin en op de sprint aan één reigt. En die kijken dan wat beteuterd omdat zij het niet zijn geworden. Of omdat ze ook niet helemaal weten hoe ze moeten kijken als de winnaar in de zaal ontbreekt. Ja, dat heeft wel iets raars natuurlijk. Maar ja, op zich, als je kijkt naar de impact van die titel en de grootsheid van die prestatie, is het natuurlijk best te billijken dat Max Verstappen hem weer wint. En ik zei natuurlijk dat Femke Bol was niet eens genomineerd. Maar alsnog wel in de prijzen gevallen, dan wel met de beste ploeg. Met de 4x100 meter estafette bij de vrouwen. Ja, 4x400 meter inderdaad. Die werden Europees kampioen in München. En ook dat was echt wel een unieke prestatie. En dat was ook wel mooi, want we hadden het inderdaad over hoe bepaal je zoiets en wanneer is het logisch dat iemand wint en niet. Maar in dit geval hadden die dames zelf er helemaal niet op gerekend dat ze de prijs zouden pakken. Ze hadden bijvoorbeeld concurrentie van de gouden relay dames van het short track, die kampioen werden in Peking. Dus ze hadden het eigenlijk niet verwacht dat zij die prijs zouden gaan pakken. En dat leverde ook wel mooie taferelen op. Ik zag die dames. Femke Bol ontbrak trouwens, want die was net aangekomen, meen ik, van een trainingskamp in het buitenland. Dus die liet het gala aan zich voorbij gaan. Moesten we vooral niet zien als een statement, zeiden haar ploeggenoten. Maar die ploeggenoten die stonden daar echt te dansen met dat beeldje in hun handen. Ze gingen met iedereen op de foto. Dus die waren behoorlijk uitzinnig van vreugde. Dus nou ja, dat was wel een titel die echt gevierd werd. En tot slot de Paralympische sporter van het jaar, Diede de Groot. Ja. Heeft ze eigenlijk wel iets verloren afgelopen jaar? Nou, niet. Nee, ze heeft alle Grand Slams gewonnen. Dus alle vier de grote toernooien. Ze is nummer 1 van de wereld. En ja, ze is eigenlijk zo goed dat ze zichzelf maar doelen is gaan stellen om bepaalde percentages te halen, statistieken te halen. Dus ja, zo goed is ze. Ze heeft eigenlijk geen concurrent. Ik vroeg haar, is het dan nog... Nou, toch weer die verbinding. Ja, die, Mooi. Oh, ik heb het geloofd. Sorry, even verder, Edwin. De laatste 10 seconden viel weg. Ja, die heeft ze dan in ieder geval dan nu ook te pakken. Oh. Edwin, je laatste stukje viel weg, want toen viel de verbinding uit. Maar je was wel nog, zei het wat minder, via de telefoon nog te horen. Oh, je hebt me erbij kunnen schuiven. Ja, ja. Maar toch omdat het de Paralympische sport belangrijk is, nog heel even kort je uitleg. Want zij heeft dus heel veel gewonnen. Je zegt alle vier die Grand Slams. En wat nog meer? Ze heeft helemaal niet verloren, zo over het algemeen. Ja, in het dubbelspel is het wel eens voorgekomen. Dus verder heeft ze het, is ze gewoon onverslaanbaar. En dat is wel echt een soort league of her own. Diede de Groot een beetje vergelijkbaar misschien met het tijdperk dat Esther Vergeer heerste in het Paralympische sport. Hè. En zij is nu echt de nummer 1 van de wereld, al een hele tijd eigenlijk. En ze ziet dat dan nu bekroond met de Jaap Ede Award. Dat voor haar, de prijs was die nog ontbrak. Dus dat maakt de cirkel voor haar wel rond. Maar ze gaan nog even door, hoor. Okay. Dankjewel, verslaggever Edwin Cornelissen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter. Via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost. Top. Opgelost. Autotaalglas. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. Het is 7:30 geweest, de hoofdpunten. Wouter. De huizenprijzen zijn voor de vierde maand op rij gedaald. Vorige maand ging de waarde van koopwoningen ten opzichte van oktober met 1% omlaag, meldt het CBS. Dat is de sterkste daling in een maand in bijna 10 jaar. Er is weinig vertrouwen in de economie en door de gestegen rente is de hypotheek fors duurder geworden. De Oekraïnse president Zelensky heeft alle Amerikanen bedankt voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Hij sprak afgelopen nacht het congres in Washington toe. Daar kreeg hij minutenlang een staande ovatie van de senatoren en afgevaardigden. De Tweede Kamer heeft dit jaar 5000 moties ingediend, een record. En een ruime verdubbeling in vergelijking met 10 jaar geleden. Vorig jaar besloot de Kamer nog om te minderen met het aantal moties. Daar is dus weinig van terechtgekomen. En het kabinet wil de schade door de mondkapjesdeal terughalen bij Siewert van Liende en zijn twee compagnons, zei minister Helder in een debat. Van Liende zei dat hij met de verkoop geen winst wilde maken, maar hij verdiende er in de praktijk miljoenen aan. Dan naar weer Plaza, Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Hoe fijn is het stiekem dat niet iedereen vraagt of het misschien een witte kerst wordt deze week? Nou ja, het antwoord is heel duidelijk. Nee, dat gaat niet gebeuren, want het is zacht. Dat is het nu en dat blijft het tot en met de kerstdagen. En die temperaturen, ja, die liggen echt wel hoog, hoor. Uiteindelijk vanmiddag wordt het 9 tot 11 graden. Regen die nu nog valt in het zuidoosten trekt naar Duitsland weg. En de mist die in het noordwesten voorkomt, mistbanken, die zal wel wat gaan optrekken. En dan is het een tijdje lang droog. De zon schijnt af en toe. Best vriendelijk weer, maar later vanmiddag neemt de bewolking weer toe en volgt een nieuwe regenstoring vanuit het westen. Dus ja, het is een beetje komen en gaan. Is dat ook wat we zo naar de kerstdagen gaan krijgen? Wisselvallig weer? Ja, dat kunnen we wel zo stellen. Vannacht, komende nacht, gaat het in het zuiden door met van tijd tot tijd regen. In het noorden klaart het wel af en toe op en kan het afkoelen tot 5 graden. In het zuiden is het 8 of 9 graden. Nou, dat zijn temperaturen die zouden overdag niet meer staan. En dan betekent dat het morgen overdag eigenlijk alleen nog maar zachter wordt. Het wordt 7 tot 11 graden. Er trekt ook weer een nieuw regengebied over. In de ochtend nog een klein beetje zon in het noorden en laat op de dag misschien in het zuidwesten. En verder is het met de wind redelijk rustig, hoewel die in de loop van de dag wel weer gaat aantrekken. En dan vanuit het zuidwesten waait. Dan gaan we naar de zaterdag, 9 tot 12 graden. Het is minder nat, dat wel. Misschien zelfs langere tijd droog, maar wolken houden de overhand. En op eerste kerstdag, de zondag, ja, dan valt er toch van tijd tot tijd wel weer wat regen. Marco, dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB. Het is niet heel druk op de weg. Het begint wat drukker te worden. In het noorden en westen van het land komt nog altijd plaatselijk dichte mist voor. Het zijn ongelukken die voor echte vertraging zorgen. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler. 7 kilometer file is ontstaan na een botsing. Een half uur is de vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein. Een half uur af vertraging al door een ongeluk op de linkerrijstrook. Op de A7 Duitse grens richting Groningen is de weg bezaaid met glas. Bij afrit Westerbroek is de weg helemaal dicht om het op te kunnen ruimen. Er staat 3 kilometer file vanaf Sappemeer. En op de A65 Tilburg richting Den Bosch staat een file tussen Tilburg-Noord en afrit Biezenmortel. 4 kilometer door een ongeluk, 25 minuten vertraging. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Van all in of alles zelf. Varen, drijven, go with the flow. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. 6:30 Op de valreep is het oud-premier Benjamin Netanyahu gelukt om een regering te vormen in Israël. Vlak voor de deadline van afgelopen avond heeft zijn Likud-partij met steun van ultra-orthodoxe partijen een akkoord bereikt. En het wordt wel de meest rechtse regering die Israël ooit heeft gehad genoemd. Journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Want hoe ziet die nieuwe regering uit? Ik noem natuurlijk wel de partijen, maar kun je iets meer inzoomen daarop? Inderdaad, naast de Likud zijn er 2 ultra-orthodoxe partijen, maar daarnaast nog 3 extreemrechtse partijen. En die krijgen allemaal belangrijke posities in de regering, waaronder de zeggenschap over de nederzetting op de westelijke Jordaanoever. Dus dat betekent spannende tijden hier dus wel. En betekent het ook dan meteen de terugkeer van Netanyahu als premier? Inderdaad, hij heeft nu nog 10 dagen de tijd. Hij moet een aantal wetten nog door het parlement zien te loodsen om die regering daadwerkelijk bezig te krijgen. Maar dan voor 2 januari is die beëdiging. En dan gaat de langzittende premier met 73 jaar opnieuw een regering vormen. En inderdaad de meest rechtse en religieuze ooit. Is al duidelijk wat de plannen zijn? De plannen zijn bekend. Of ze het allemaal gaan halen is nog de vraag. Maar de meeste zorgen baart hier zijn de plannen om het gerechtelijke apparaat te wijzigen. Dat de rechters voortaan politiek benoemd worden en dat het parlement zeg maar het finale oordeel krijgt, dat ze uitspraken van het Hoge Rechtshof kunnen overroelen. En dat wordt hier toch wel als een gevaar voor de toekomst van de democratie gezien. Nou, heeft Netanyahu zelf natuurlijk vaak ook met het recht te maken gekregen. Hoe staat dat er eigenlijk mee? Er lopen inderdaad nog steeds 3 corruptiezaken tegen hem. Dat is een proces dat zal nog jaren duren. Maar hij hoopt in ieder geval in positie als premier zich daar beter te kunnen weren. En bovendien is er een kans dat er bepaalde wetten zullen worden aangenomen die hem uiteindelijk vrij kunnen pleiten in die rechtszaken. Hoe wordt er gereageerd in de Palestijnse gebieden? De Palestijnse gebieden, ja, het is al het dodelijkste jaar sinds, ik geloof, 2015 hier op de Westbank. En het ziet er slecht uit voor de situatie daar. Want er komt nu een minister die ook de zeggenschap krijgt over de nederzettingen daar. En die wil het liefst de hele westelijke Jordaan-oever annexeren. Dus ik verwacht 2023 dat het een onrustig jaar wordt. Ja, want vroeger vroegen we dan als bij een nieuwe Israëlische premier, wat betekent dit voor het vredesproces? Maar er is überhaupt geen sprake van een vredesproces meer, hè? Dat is inderdaad mos dood. Dat was het eigenlijk al jaren, maar het werd nooit zo uitgesproken. Maar nu krijgen we dadelijk acties te zien en die zullen moeilijk terug te draaien zijn. Ze worden zelfs voor Israël, volgens Israëlische recht, illegale nederzettingen wil men nu gaan legitimeren. Dus het wordt alleen maar groter en groter. En om daar nog naar terug te keren, dat zal zeer moeilijk worden. Wat zijn nu nog Netanyahu's vrienden in het buitenland? Hij had natuurlijk in Amerika Donald Trump, maar ja, die is er niet meer. Wordt het nog meer dan alleen op Israël richten? Inderdaad, Biden is inderdaad niet zijn beste vriend. Hij kan het nogal goed vinden met de Hongaarse leider Orbán. Zo zijn er nog een paar van die. Maar ze maken zich zorgen in het buitenland. Amerika heeft al de zorgen uitgesproken over bepaalde ministers. Er is 1 minister die de baas van politie wordt. Die is in het verleden veroordeeld voor steun aan een terreurorganisatie en het aanzetten tot racisme. En die wordt dadelijk de baas over de politie. En zo zijn er meer van die benoemingen. De minister van huisvesting, die heeft zijn eigen huis onderverdeeld in illegale appartementen. Er wordt nu nog snel een nieuwe wet doorgejast, zodat een ultra-orthodoxe minister die veroordeeld was wegens belastingontduiking de minister van Buitenlandse Zaken kan worden. Ja, en zo is het een hele, hele rare, bijna criminele club wat aan de macht komt. Journalist Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv, dank u wel. Het is elk jaar weer een beetje hopen tegen beter weten in. De grote eindejaarsloterij in Spanje. Kans van 1 op 100.000 om de hoofdprijs te winnen. Maar ja, toch worden er in Spanje deze dagen 172 miljoen loten verkocht. Want niet meedoen aan El Gordo, ofwel De Dikke, is geen optie. Vanochtend is de trekking. Correspondent Rob Soutberg sloot aan een ellenlange rij gisteren voor een lot. En hoorde dat iedereen zo zijn redenen heeft om mee te doen. Het geluid uit het misschien wel meest legendarische loterijkantoor van Spanje. Het loterijkantoor van Doña Manolita in de binnenstad, het centrum van Madrid. Mensen zijn hier binnen op zoek naar nummers die ze misschien geluk gaan brengen bij de loterij. Het is wel eens berekend dat per Spanjaard ze tot 60, 70 euro uitgeven om maar te kunnen meedoen aan deze loterij. ¿Por qué la gente hace cola? Porque es una tradición. Es una tradición que lleva, se ha pasado de abuelos, padres y hijos. In het loterijkantoor praten we met Bosco Castillejo. Hij is de baas hier. Hij zei, ja, het is traditie om hier te staan. En in die rij die 2 uur duurt, soms 2,5 uur duurt, gebeurt er van alles. worden vriendschappen gesloten. Mensen gaan met elkaar uit eten na afloop, gaan chocola met elkaar drinken. Dat lijden in die rij, dat wachten in die rij, hoort erbij om een prijs te winnen. Hay que sufrir para ganar. Sí, yo creo que sí. Pero más lo compro por tradición, por no quedarme sin el número. Komt een vrouw naar buiten gelopen met een enorme grijns op de gezicht. En dat valt ook op mensen die hier naar buiten komen uit het loterijkantoor. Met de loten in de handen geklemd, alsof ze al iets gewonnen hebben. Es la tradición, porque si te quedas sin él, pues es como que te falta algo, ¿no? Je doet mee, want je wil gewoon niet het risico lopen dat andere mensen winnen en jij met lege handen blijft. Que llevo el gordo, que llevo la suerte. Maar het meest onwaarschijnlijk, hè? Want we lopen dan verder en verder, helemaal tot het eind van de rij. Weer een huizenblok om. Duizenden en nog eens duizenden mensen die hier staan te wachten. En de rij dus, als je hem helemaal afloopt, duurt het 2,5 uur voordat je een keer aan de beurt bent. Mijn naam is Christina. Ik woon in Barcelona, maar ik ben in Madrid voor loterij te kopen. Ja. Spreek Nederlands? Een klein beetje. Het is inflatie, crisis. Mensen komen hier een laatste geld uitgeven aan de loterij. Waarom? Ik denk dat alle mannen hebben hoop. Ik denk dat ja, is de laatste chance voor een change of leven. De doña Manolita llevo. Estoy Ana, estoy Romana. Vivo en España de 22 años pasado. In de rij met Ana, een Roemeense die 22 jaar in Spanje woont. Op dit moment is ze werkloos en moet rondkomen van ja, 450 euro. En hoopt hier toch ja, in deze rij ook op een wonder. Het is een milagro, dank je Dios. Ze me toca la lotería de la Manolita. En ze vertelt, als ik ergens op hoop wat ik hier misschien zou kunnen winnen, is het een dak boven mijn hoofd. Ik heb zelf in het hoogst van de crisis van 2008 een hypotheek afgesloten, kon ik niet meer betalen. Verloor dat huis uiteindelijk aan de bank. En als ik ergens op hoop wat ik hier win, een dak boven mijn hoofd. Para vivir un poco más tranquila. En dat gaat Anna. Het is koud. Dikke witte wollen muts diep over de oren getrokken. Ze heeft nog zeker 2 uur in deze rij te gaan. Dan is het wachten op de trekking door schoolkinderen. En die duurt opnieuw 5 uur. Urenlang. Allemaal traditie van de kerst in Spanje. Dan heb je dan maar dan die kerstplatentraditie. Om je naar dit aan te luisteren. Correspondent Rob Zoutbergen was dat. Dan naar, eigenlijk Iran wil ik zeggen, maar het is eigenlijk in Nederland. Het gaat wel over Iran, want vanaf vandaag worden de dagen weer langer. De langste nacht van het jaar zit erop. En een nacht die in Iran gevierd wordt, dat is Shabe Yalda. Een van de belangrijkste feesten. Mensen blijven wakker om de duisternis te verjagen. En dat doen ook Iraniërs in Nederland. Maar dit jaar niet om feest te vieren, maar om de demonstranten daar te steunen. Deden gisteravond jonge Iraniërs in Amsterdam. Traditionele muziek op de sitar. En daarna draait de DJ Iraanse meezingklassiekers. De club in Amsterdam-Noord. Kouros is de organisator. Mensen komen bijeen om samen tegen de duisternis te zijn. En dan vecht je eigenlijk de hele nacht tegen de duisternis. Dus je bent bij familie thuis, meestal bij de oudste. Dus vroeger was het bij ons bij oma en opa. Magsa heeft gekookt voor iedereen. Ja, we delen eigenlijk alles. En op z'n Iran zeg ik altijd lief en leed. Het is gewoon, je lacht met elkaar en je huilt met elkaar. Ik zag er net ook een paar tranen tijdens toen die meneer aan het spelen was. Maar vooral gewoon het verdriet wat er nu gebeurt in Iran. Ja, ja, het is nu natuurlijk heel erg donker en duister. We kijken allemaal heel verdrietig naar het nieuws. We maken ons allemaal super veel zorgen om onze landgenoten, om onze families. En dit was gewoon heel fijn om samen op z'n Iraans te lachen, huilen, zingen, eten. Eten hoort erbij. Eten hoort er altijd bij, ja. Je zit gevangen in een strijd die in je hart zit, maar die niet in je dagelijks leven zit. Die speelt namelijk af in Iran. En daarom is het heel erg fijn om bij elkaar te komen, een blik uit te wisselen, een gesprek te voeren, Iraniërs onder elkaar. En ook om te zien dat er los van Iraniërs ook Nederlanders komen hier die een gevoel voor de zaak hebben. En dat is ook heel erg fijn. Dus het is echt een moment om samen te komen, samen te verwerken, te beseffen wat er gebeurt en elkaar vast te houden. I can't fathom how it is for Iranians in Iran. But I do share the pain, I do share the trauma. DJ stopt voor een toespraak. There's always the light. Er is altijd licht. And eventually, like the symbol of Yalda, one day the light will take over the darkness. Ooit komt het in plaats van de duisternis. At the same time, it seems so far away. It also seems so far away because what can we do as the Iranian diaspora? Het gevoel van onmacht. The light may seem small and dim, maar but the long winter night will pass. De lange winternacht gaat voorbij. And I hope and I pray. Hopelijk kunnen we dit feest next year, volgend jaar, we can celebrate Shabbat Yallah in the country of our parents. Weer daar vieren. Thank you. Ik denk dat er veel meer aandacht kan komen voor Iran. Het is natuurlijk ook een concentratieboog in de media en van mensen zelf. De wereld is groot, er gebeurt van alles. Maar we moeten wel echt proberen om dit punt actueel te houden, zodat er ook mensen van buitenaf zien dat het nog echt leeft. Inmiddels worden de mensen opgehangen, geëxecuteerd aan een galg in de straten. Welke kant gaat het op? Hoeveel uithoudingsvermogen hebben de demonstranten? De demonstranten hebben wel dit keer laten zien dat het uithoudingsvermogen echt heel erg hoog is. Mensen komen nog steeds bij elkaar, mensen zijn nog steeds in protest. De vrouwen die leiden dit protest. En je ziet dat mensen gewoon niet stoppen met vechten. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Giel Belen heeft de Marconi Oeuvre Award gekregen. De radio-dj gaat na een carrière van 25 jaar een jaartje wat anders doen. Een wereldreis maken. En hij kreeg in een van zijn laatste uitzendingen op NPO Radio 2 gisteravond als verrassing de Oeuvre Award uitgereikt door collega en ook vriend Gerard Ekdom. Een presentator van de jury zeker weet dat het aanstaande afscheid geen vaarwel betekent. Daar zijn hij en zijn luisteraars en wij allemaal nog lang niet klaar voor. Giel, de Marconi Oeuvre Award. Yes. Meer dan verdiend. En hier is het juryrapport. Eerst voor jou. Een diepe buiging voor Giel Belen. Dank u. Op zijn sokken. Ik start maar een applaus in jezelf even. Ja, zeggen sommigen ook wel, als je een oeuvre award krijgt, betekent dat meestal wel dat je carrière voorbij is. Maar ja, hoewel dat door Ekdom wel heel erg benadrukt dat het niet zo nee, was. Nee, precies. Maar die voelde dat ook zo aan, denk ik. Ja, exact. En uit het rapport nog even. Giel is een monstertalent dat keer op keer boven zichzelf uitstijgt. 'S nachts, 's ochtends of in de avond. Op ieder tijdstip weet hij zichzelf te bewijzen en laat hij horen dat radio meer is dan praatje plaatje. De bedenker van het beroemde Indiaanse gerecht Tikki Masala is op 77-jarige leeftijd overleden. Nou ja, Indiaans gerecht. Het blijkt dus gewoon ontwikkeld te zijn in Glasgow in Schotland, lezen we in The Guardian. Ali Ahmed Aslam had daar een Indiaans restaurant, dat dan wel. Hij bedacht Tikka Masala in de jaren 70 toen een klant zei dat zijn kip tikka te droog was. Daarop maakte Aslam een yoghurtsaus met tomaat en specerijen. Dat groeide uit tot de favoriete curry van heel Groot-Brittannië. Ja, ik vind hem zelf ook wel lekker. Heb jij ook wel eens tikka masala ja, gehad? Ja, af en toe. Niet heel vaak. Nee, niet elke dag, maar... Nee, dat zeker niet. Ik ben blij dat hij er is, laat ik het zo zeggen. Ik heb een Indische kant, dus daar ja. Zit vaak Indische, niet Indiaas. Nee, dat is misschien weer wat anders, proberen. Ja. Nou goed, Aslam had de saus extra mild gemaakt omdat zijn klanten echt Indiaas eten vaak te pittig vonden. Met andere woorden, hij heeft het toch een beetje verwesterd misschien wel. Net zoals wij bij de Chinezen dat ook hebben natuurlijk. Ja, dat is niet het Chinees wat we in China. Maar goed, zo is tikka masala ontstaan. Tenminste, er zijn ook anderen die claimen dat ze tikka masala hebben uitgevonden. Was het ook weer de uitdrukking, succes heeft vele vaders? Nou, dat is bij tikka masala dus niet anders. Bij SOS Dolfijn is vanaf tweede kerstdag een exacte kopie te zien van Dutchie. Een 14 meter lange bultrug die in 2007 voor de Nederlandse kust werd gezien. En hij is nu in kunststof vereeuwigd door Jim van Dijk. Dat is toch wel mijn passie, zeg maar, om echt de levens echt die na te maken. En dan, ja, op een gegeven moment is het ook niet meer het materiaal, maar het is echt het heeft ook een, ja, het komt bijna tot leven, zeg maar. Dat is het mooie ervan. Het is niet meer kunststof, maar het is gewoon echt. Ja, de echte Dutchie zwemt waarschijnlijk nog ergens, maar niemand weet precies waar. De kunststof Dutchie staat vanaf maandag bij SOS Dolfijn in Anapolona. Een leuke tweede kerstdag uitje misschien. En dan nog een lief kerstverhaal. Kerstkaarten versturen, dat begint al steeds unieker te worden. Maar kerstkaarten zelf maken is al helemaal bijzonder. De 84-jarige Riet in Hoorn is er zo eentje die alle kaarten met de hand maakt. 60 unieke kunstwerkjes waaraan ze al in de zomer begint, vertelt Riet aan Omroep NH. Dan sta ik op de camping en dan begin ik al met knippen, met plaatjes knippen en bij elkaar leggen. Want het is, je moet wel zoeken, hè? Het is vanzelf de kleuren die je ook bij elkaar moet zoeken. Is het dan ook wel weer fijn als het voorbij is? Ja. Januari maak ik geen kaarten. Nee. Nou, nee. Of we moeten er eenjarig zijn. Ja, dus Riet is inderdaad wel opgelucht als ze in januari even wat anders mag doen dan knutselen. ABB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan 35 files op dit moment. Het wat minder druk dan gebruikelijk is. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat wel weer een file tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein. Met extra vertraging door een ongeluk met één auto. 40 minuten extra. De linkerrijstrook is dicht en omrijden kan via de A13 en de A20. Lazing on a Sunday afternoon. Vrouwen die vanwege borstkanker hun borsten moesten weghalen zitten vaak daarna nog met littekens. De pas opgerichte stichting Tattoo wil daar iets aan doen en helpt deze vrouwen aan een tatoeage om die littekens te verbergen. Jacqueline van Schaik is de eerste vrouw die vandaag van die stichting zo'n tattoo krijgt. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was voor u de reden om deze tatoeage te nemen? Nee, ik was er al snel achter dat ik niet wilde laten reconstrueren. Omdat daar toch ook wel heel veel nadelen aan zitten. En de littekens zijn niet mooi. Daar moet je gewoon heel helder over zijn. En voor mij was het wel een kans om de aandacht van de littekens af te leiden. Is dat bij ieder anders, hoe dat er ook uitpakt qua littekenweefsel? Ja, ja, iedere vrouw is natuurlijk anders en iedere huid is anders. En elke chirurg doet het natuurlijk op zijn manier. Dus dat is nog wel een wezenlijk verschil van de een of de ander. Ja. Ja. En hoe ziet het er dan straks uit met die tatoeage? Kun je dat omschrijven? Nou, in principe loopt de tatoeage van mijn schouder zeg maar zo over mijn borst heen naar beneden. En net mooi langs de littekens van de operatie. En we zijn al een stukje begonnen hier aan de linkerkant. En ik merk nu al dat als je voor de spiegel staat, Dan zie je de tatoeage en die is gewoon heel mooi. En je ziet niet meer de littekens die eronder zitten. Weet u ook van lotgenoten of er ook veel schaamte is op dit gebied? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, er zijn een heleboel vrouwen die ook misschien wel wat verborgen verdriet hebben, omdat ze toch hun borsten kwijt zijn en daardoor zich geen vrouw meer voelen. En vaak is het ook maatschappelijk nog zo dat een vrouw toch borsten behoort te hebben. En dat je als vrouw niet compleet bent als je geen borsten meer hebt. Dus ik denk dat er zeker heel veel verborgen leed zit bij vrouwen die geopereerd zijn. Ondanks dat er zeker ook de laatste jaren veel aandacht is voor borstkanker en de gevolgen? Ja, ja, zeker. En de reconstructies die zijn best heftig en zijn ook hele zware operaties. En vaak hoor je ook dat er heel veel complicaties bij komen, waardoor vaak reconstructies weer weggehaald moeten worden of de implantaten weer weggehaald moeten worden, wat natuurlijk nog steeds nog veel meer littekenweefsel geeft en ellende. Dus het is best nog een heftig traject. Het is niet alleen maar de operatie waarbij je borsten even verwijderd worden omdat je kanker hebt, maar het gaat veel verder. Ja, ik kan me voorstellen. En daarom is het, ja, deze tatoeage dan voor u ja, echt wel een uitkomst. Was u blij toen u hoorde dat dit kon? Of had u het zelf wel eens aan gedacht? Ja, ik vind tatoeages heel mooi en ik heb nooit echt een hele grote durven zetten. En nu had ik zoiets van, ja, dit is mijn kans. En ik ben ook van de klassieke tatoeages, dus lekker veel drama en kleur en groot. En het wordt gewoon heel mooi. Het worden hele mooie bloemen met een hele mooie tak met blaadjes en een vlinder. En ja, ik vind het heel mooi worden. Ja. En u had het net over complicaties die bijvoorbeeld bij implantaten dus kunnen optreden. Hè? Dat is bekend. Hoe zit dat met tatoeages? Kun je daar ook wel alles doen wat je wil, ondanks de littekens? Nou, de artiest die tatoeëert moet natuurlijk wel rekening houden dat hij niet over het littekenweefsel heen gaat. Want dat is natuurlijk niet heel wenselijk. Mm-hmm. En met je lijf mee tatoeëren. Daryl, waar ik door getatoeëerd word, die zit in Lelystad. En ja, die houdt er heel veel rekening mee. Die heeft ook mijn tatoeage getekend, rekening houdend met mijn littekens. Dat is sowieso belangrijk, überhaupt als je een tatoeage laat zetten, maar dat door een vakman gebeurt. Ja, absoluut. Daryl is echt een kunstenaar. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Vindt u het nog spannend? Want hij is dus al begonnen, maar hoe het dan dadelijk het eindresultaat wordt? Ja, heel spannend. Ja, ik ga zo meteen weer naar hem toe. We hebben om 11:00 een afspraak. En dan gaat hij de volgende, deze afmaken en de volgende gaat hij zetten. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar hoe het wordt. Nou, heel mooi dat deze oplossing er is. En dat het maar nog mooier mag worden dan het nu al het begin is. Hè? Ja, okay. Ja, zeker. Ja. Dank voor uw verhaal. Jacqueline van Schaik was dat. Jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky heeft in het congres alle Amerikanen voor hun steun bedankt. En de huizenprijzen zijn opnieuw gedaald. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Voor de vierde maand op rij zijn de huizenprijzen lager. In november nam de waarde van koopwoningen af met 1% in vergelijking met oktober, meldt het CBS. Het is de sterkste daling in één maand in bijna 10 jaar. Oorzaken zijn de gestegen hypotheekrente en het gedaalde vertrouwen in de economie. Wel lag de huizenprijs in november nog 5% hoger dan een jaar geleden. De verwachting is dat de prijzen verder zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een toespraak in het congres in Washington de VS bedankt voor de steun in de oorlog tegen Rusland. Hij noemde de steun een investering in veiligheid en democratie wereldwijd. De Oekraïense president kreeg een minutenlange staande ovatie van de senatoren en afgevaardigden. De VS kondigde ook een nieuw steunpakket aan voor Oekraïne. Het congres moet daar nog wel groen licht voor geven. En verder stuurt de VS extra wapens naar Kiev, waaronder een Patriot luchtafweersysteem. De Tweede Kamer heeft dit jaar een record aantal moties ingediend. Het waren er ongeveer 5000, meer dan een verdubbeling vergeleken met 10 jaar geleden. Van alle ingediende moties wordt ongeveer de helft aangenomen. Vorig jaar besloot de Kamer juist om te minderen met het aantal moties. Daar is dus weinig van terechtgekomen. De toegenomen politieke versplintering wordt gezien als een van de oorzaken. Steeds minder Nederlanders zijn gelovig. Vorig jaar rekende bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich niet meer tot een religie of een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. Het aantal moslims bleef stabiel op zo'n 5%. Personeel van universitaire ziekenhuizen krijgt er volgend jaar 10% loon bij. De salarisverhoging geldt voor alle ruim 80.000 werknemers van de 7 UMC's. De vakbonden dreigden eerder om naar de rechter te stappen om meer loon af te dwingen. In Israël heeft oud-premier Netanyahu een nieuwe regering gevormd. In de coalitie zijn een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen opgenomen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al 2 keer eerder premier van Israël. De samenleving zou gezonder zijn als mensen zouden lopen zoals in de Monty Python-sketch over het Ministry of Silly Walks, het ministerie van rare loopjes, meldt een gezaghebbend Brits medisch tijdschrift dat jaarlijks een editie heeft over onderzoeken naar ongebruikelijke onderwerpen. Voor het onderzoek naar Silly Walks werden vrijwilligers gevraagd te lopen zoals komiek John Cleese in de sketch in 1970 deed. De conclusie luidt dat 11 minuten per dag, wat wordt genoemd inefficiënt lopen, gelijk staat aan 75 minuten intensief sporten. Het weer bewolkt, vooral in het oosten en zuidoosten regen. Vanmiddag op steeds meer plekken droog met in het westen wat zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen. Morgenochtend is het even droog, maar in de middag gaat het weer hard regenen. AWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Minder dagelijks files, wel een hoop files door incidenten. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bergingswerkzaamheden geven 8 kilometer file tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler. A4 Den Haag-Rotterdam door een eenzijdig ongeluk tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein. 7 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer kan omrijden via de A13 en de A20. Een kapotte vrachtwagen in het zuiden van het land op de A4. Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenbergen en Knoop het Zoomland. 5 kilometer stilstaand. Er is een autobrand op de A7 Heerenveen richting Groningen bij afrit Vriesepalen. 5 kilometer file geeft een half uur vertraging. De A7 Duitse grens richting Groningen is nog altijd dicht bij afrit Westerbroek door glas op de weg. De omleiding heet U79. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Waar is de warmte als je huis er niet meer staat door een oorlog? Waar is de warmte als je de rekeningen niet meer kan betalen? F*** the systems, want ze laten mensen in de kou staan. Ja, let's fix the systems together. Word winterdonateur op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. 3, 2, 1. Top Gun Maverick is geland op Sky Showtime. No turning back now. Damn right. Stream alleen op Sky Showtime. Have any fun yet? The best on the planet. Nice. Meld je aan en stream op skyshowtime.com voor slechts €6,99 per maand. Het NOS Radio 1 Journaal. 8:05. Onder luid applaus is president Zelensky gisteren ontvangen in het Amerikaanse congres. Tijdens zijn toespraak sprak de president van Oekraïne over de belangrijke steun vanuit Amerika en Europa. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you, His Excellency Volodymyr Zelensky, president of the Ukraine. Your money is not charity. It's an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.

nee. En Peskov zei ja, dat de wapenleveranties van de Verenigde Staten doorgaan. Er komen steeds meer verschillende wapens. En dat leidt alleen maar tot een intensivering van het conflict. En belooft dus niets goeds voor Oekraïne. En dat is een beetje de teneur die je ook vanochtend in verschillende Russische kranten te zien krijgt. Er is niet veel nieuws te melden. Dit bevestigt alleen maar het Russische narratief dat, dat Oekraïne in feite een marionet is van de Verenigde Staten. En dat Rusland via Oekraïne dus een strijd levert. Niet met Oekraïne zelf, maar met het gehele Westen. Dus met de gebruikelijke en te verwachten reacties op een toespraak van Zelensky. Of misschien toch nog iets scherper, omdat hij daar wel ditmaal echt ook in persoon aanwezig was. Hij was helemaal naar Amerika, kon dat dus ook doen. Zelensky wordt voortdurend in de Russische media en door Russische officials afgeschilderd als een clown. Dat wordt steeds herhaald. Hè. Zelensky is natuurlijk een voormalige komiek, een acteur. En dat is, dat is scoren op de molen van de Russen die daarmee willen laten zien dat het iemand is die niet serieus te nemen is. Poetin heeft ook al eens gezegd dat hij niets te bespreken heeft met deze man. Maar niettemin, het is natuurlijk zonneklaar dat op het moment dat Zelensky naar de Verenigde Staten gaat, of zelfs de dag ervoor of kort ervoor naar de frontlijn, hè, in Bakhmut, dat stadje in Oost-Oekraïne, dat Poetin op datzelfde moment in het Kremlin militairen en andere mensen orders opspelt. Dat geeft een heel duidelijk contrast weer. Wat Zelensky nu de laatste tijd laat zien is in feite wat Poetin deed aan het begin van zijn loopbaan als premier en president. Toen reisde hij af naar Tsjetsjenië, naar allerlei gevaarlijke, riskante plekken. Dat doet hij nu al lang niet meer. En dat is natuurlijk ook iets dat men in de Russische media niet al te zeer wil benadrukken. Nu gaf Poetin deze week toe dat het toch zeker niet op alle plekken aan het front goed gaat, wat de Russen betreft. Hij heeft ook meer financiële steun voor het leger aangekondigd. Verandert dat de kijk van de Russische burgers op de oorlog? Nou, dat misschien niet zozeer. Ik denk dat de meeste Russen wel doorhebben dat dit iets is dat niet snel voorbij zal zijn. En in Rusland overheerst nog steeds de onrust over die mobilisatie, de gedeeltelijke mobilisatie die in september is afgekondigd door president Poetin. Die zou inmiddels voorbij zijn, maar er is geen enkel document verschenen of getekend ook door de president dat formeel een einde maakt aan die mobilisatie. Dus de vrees is in Rusland dat na 1 januari, dus na de jaarwisseling, dat die mobilisatie weer zou kunnen worden hervat. En dat is iets waar de Russen zich druk over ommaken. Wat duidelijk is in de speech van Poetin, of wat meest opvalt in feite in de speech van Poetin, is dat hij alle zinnen zet op uitbreiding van de militaire mogelijkheden. En ook het leger heeft gezegd dat er geen financiële beperkingen zijn. Het leger zal al het geld krijgen wat nodig is voor de militaire inspanning. En dat geeft ook weer aan dat dit iets is dat behoorlijk lang zal gaan duren. En dat hebben de meeste Russen wel door. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dank je wel. Het aantal ziekmeldingen op het werk blijft stijgen. Het komt door corona, griep en door een te hoog oplopende werkdruk, schrijft het FD. Verzuim is nu 4,5%, blijkt uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Zij zeggen dat het hogere verzuim inmiddels structureel is. Een groeiend aantal werkenden worstelt ook met psychische klachten. Het moet lastiger worden voor bedrijven om goedkope buitenlandse krachten in te huren. Dat advies krijgt de regering volgens het AD van de Adviesraad Migratie. Volgens voorzitter Kremer zijn het nu de bedrijven die bepalen hoeveel arbeidsmigranten naar Nederland worden gehaald. Maar die bedrijven houden er geen rekening mee of er genoeg woningen zijn en hoe deze mensen in de samenleving moeten worden opgenomen. Omroep Brabant sprak met de getuigen van de nasleep van een dodelijk schietincident in Tilburg gisteravond. Daar werd bij een pompstation iemand neergeschoten. 5 mensen zijn opgepakt. En een vrachtwagenchauffeur vertelt hoe hij in de buurt een lading aan het lossen was toen hij een van die verdachten zag. Ik zie een donkere man het terrein op rennen. En hij gaat achter de pallets gips ging zijn eigen verstoppen. En hij was allemaal aan het seinen naar mij. En mijn collega stond hier op straat en die heeft de politie gewaarschuwd. En toen is de politie met getrokken pistolen ons terrein opgekomen en toen hebben ze hem gearresteerd. Ja, je schrikt je eigen rood. In eerste instantie snap je het niet, wat er gaande is. En op een gegeven moment gaat hij op de grond liggen, dus hij wordt gearresteerd. En toen had ik het besef van, jezus, hier gebeurt heel iets raars. Mogelijk heeft dat dodelijke schietincident van gisteravond iets te maken met een eerdere liquidatie van een rapper op Curaçao. De politie wil er nog niets over kwijt. Haiti heeft snel militaire hulp nodig, zegt de VN. De plaatsvervangend secretaris-generaal roept landen op om gewapende militairen te sturen. Het land had daar ook zelf om gevraagd, omdat sinds de moord op president Moïse gewapende bendes steeds meer macht en land hebben ingenomen. Ook is er een cholera-uitbraak. Volgens persbureau Reuters overwegen vooralsnog alleen de Bahama's om Haiti te helpen met militairen of politie. En sympathisanten van Pieter Omtzigt hebben een politieke partij opgericht, schrijft NRC. Alliantie heet de partij en die is van plan mee te doen aan de statenverkiezingen volgend jaar in Overijssel, Drenthe en Brabant. De lijsttrekkers hebben bijna allemaal een CDA-achtergrond en zeggen een brede volksbeweging te willen vormen. Je zou kunnen denken, Alliantie staat klaar om het nu nog onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt aan het roer te zetten. Maar zelf zegt hij niet betrokken te zijn bij de partij. Verkeersinformatie, Erwin de Hart bij de ANWB. Met een file die heel veel vertraging zorgt op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Steenberg en Knopend Zoomland, 6 kilometer. Het kwam door een ongeluk met een vrachtwagen was daarbij betrokken. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog heel groot. Ja, de huizenprijzen zijn vorige maand opnieuw gedaald en harder dan in de maanden ervoor zelfs, blijkt de cijfers van het CBS. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Je hebt even naar die cijfers gekeken. Kun je nu echt spreken van een omslag? Ja, dat kantelpunt dat is nu echt wel bereikt, kunnen we nu wel zeggen. Kunnen we nu wel stellen, we hebben jaren van stijgingen gehad. Bijna 9 jaar op rij dat de huizenprijzen aan het stijgen waren. Soms wel met 50.000 euro aan waarde, wat er in een jaar tijd bij kwam. Echt ongelooflijke cijfers. Dat kantelpunt dat moest een keer komen. En eerlijk gezegd dacht ik eind vorig jaar al, misschien is het nu al gaande. Mm-hmm. Want toen was er 1 maand dat er een kleine daling was. Daarna schoten de prijzen weer omhoog. Maar nu zie je dus al 4 maanden op rij dat de huizenprijzen aan het dalen zijn en dat het tempo ook versnelt. Ja, gaat steeds harder? Ja, in november 1% eraf in vergelijking met de maand ervoor. En dan zou je denken, 1% dat valt toch wel mee. Maar in 1 maand tijd is dat best wel veel. Dat is sinds mei 2013 niet meer voorgekomen. En dan gaat het echt om duizenden euro's die van de waarde van huizen afgaat. En we staan aan het begin van een trend, want de verwachting is dat dit de komende maanden in ieder geval nog meer gaat voorkomen. Ja, want mei 2013 is zo'n beetje ook het dieptepunt dan geweest. Want daarna ging het omhoog. Daarna is het inderdaad bijna verdubbeld, de huizenprijzen. Dus daar kan ook nog heel wat vanaf voordat we weer op dat niveau zitten. Ja. Dan is er nog een hele lange weg te gaan. Maar dat we verder gaan dalen, dat is zeker. Dat is vrijwel zeker, zeggen uit alle economische voorspellingen wordt dat ingeschat. Hoeveel er dan vanaf gaat, dat is dan wel onzeker. Maar je kan het zelf ook wel bedenken. Geld lenen om een huis te kopen is duurder geworden. De hypotheekrente is flink gestegen. Laatste weken trouwens gaat er wel weer iets vanaf. Maar het is nog altijd rond de 4%. En dat was een jaar geleden. Dat is 3 keer meer dan een jaar geleden. Dus dat is nog altijd vrij hoog. Daarnaast is het leven natuurlijk duurder geworden. Meubelen, als je gaat verhuizen en je wilt meubels kopen, daar moet je er meer voor uitgeven. De energiekosten moeten mensen rekening mee houden. En het economisch klimaat zit niet mee. Dus de verwachting is dat die huizenprijzen wel verder gaan dalen. De Nederlandse Bank zei eerder deze week 6% gaat er vanaf in 2 jaar tijd. Maar we hebben dus nu al gezien in november dat er in 1 maand tijd 1% afgaat. Dus als dat zo doorzet, dan komt die voorspelling in ieder geval niet uit. Nick Wouters, dank je wel. Gijs van Weijgen, deze directeur van Makelaarsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Meestal zijn de cijfers natuurlijk later dan wat de mensen in het veld al zien gebeuren. Wat merkt u? De minder hoge biedingen dus. Ja, wij kijken naar onze eigen landelijke cijfers. En we zien dan echt het aantal overbiedingen, zou ik maar zeggen, ook enorm dalen. Dat is, als je de halfjaarcijfers vergelijkt met het eerste halfjaar en dit halfjaar, is dat zeker de grote steden meer dan 35%. Maar dat zet zich ook wel door. En dat is in alle grote steden het geval eigenlijk wel? Ja, Eindhoven is eigenlijk de enige uitzondering. Daar gaat het wat langzamer. Wat daar exact de reden van is, kan ik nog niet helemaal achterhalen. Dus we moeten nog een beetje de verdieping in. Maar je ziet het, en je ziet het eigenlijk door heel Nederland heen. Je kan eigenlijk zeggen dat waar we begin van het jaar nog heel vaak met een inschrijving werkten, ook bij het bieden op huizen zien we nu heel veel weer de individuele biedingen terugkomen. Dus we gaan weer wat betreft weer een beetje terug in de tijd. Individueel, dat je dus niet meer met een hele groep kijken wie het hoogste biedt, maar dat je gewoon heel langzaam stap voor stap het gesprek aangaat. Ja, een 1-op-1 de bieding doet. Ja. Dus dan normaal heb je een inschrijving en dan heb je daar een heel proces achter zitten. Dan had je ook gemiddeld wel vorig jaar 14 bezichtigingen. Ja, dat is natuurlijk ook een stuk teruggelopen naar in Nederland zo'n beetje 6 gemiddeld 6 bezichtigingen per woning. En in de grote steden naar 7,6. En mensen die hun huis te koop willen zetten, ja, hoe pakt u dat aan? Want u moet ze eigenlijk toch vertellen dat de tijden zijn veranderd. Als ze dat dan niet zelf doorhebben natuurlijk. Nou, de meesten hebben dat inmiddels zelf al door, denk ja. ik. Om heel eerlijk te zijn. Maar het is wel een ander soort manier van hoe je iets gaat verkopen. Ja, uiteindelijk moet ik bijna zeggen, wordt je vak weer wat leuker. Want ja, je gaat weer echt mee aan de slag. Ook met het aankopen van een woning. Je bent weer wat strenger. De andere kant, ja, de cijfers zijn zoals ze zijn. Hè. Er werd net ook al gezegd, de kosten zijn zo enorm gestegen. Zowel de rentelasten als de energielasten. Mensen denken wel even goed na van één, van wat kan ik lenen? Hè? Dus je kan sowieso minder lenen. Maar ook past het nog in mijn budgetplaatje. En dan zie je eigenlijk een beetje, zo vertaal ik het altijd, een soort nieuwe werkelijkheid ontstaan waar iedereen aan moet wennen. De koper zal moeten wennen dat de huizenprijzen wel dalen, maar de vraag is hoe ver. Daar werd net ook al iets over gezegd. En de verkopers loop moeten bedenken, ja, ik krijg toch iets minder voor mijn woning waarschijnlijk. Is dit wel het moment? Wil ik wel verhuizen? Dus je krijgt weer andere vraagstukken. Ga ik liever verbouwen? Dus je hebt andere gesprekken met je klanten. En de makelaar zelf, u dus? U zegt het wordt wel leuker, maar financieel zit er ook een nadeel aan? Als er minder transacties zijn, is het natuurlijk ook minder te verdienen in de markt, bij veel padden zeggen. Dus de makelaars die moeten wel scherp zijn op hun bedrijf. Ja, dat hebben we bij de vorige crisis natuurlijk gezien, vanaf 2008. Ja. Toen vielen ook makelaars om. Ja, ik denk in elke markt, we hebben een hele goede jaren gehad, laten we daarmee beginnen. Maar in een markt waarbij je uiteindelijk een daling van het aantal transacties krijgt, ja, kunnen we allemaal makkelijk rekenen dat er minder omzet in de totale markt zal zijn. Je ziet ook de taxatiemarkt afnemen, omdat er veel minder oversluitingen zijn. Dus het wordt een pittige tijd, denk ik. Is het wel anders qua makelaars? Want in die tijd was het zo dat er ook wel, ja, ik noem ze toch maar even cowboys waren, die wel heel snel geld wilden verdienen. En die vielen toen om en toen bleven de wat betere makelaars staande. Is het daarna weer terug bij af geweest? Of is daar toch wel een soort zelfreinigend vermogen geweest? Ja, dat vind ik heel lastig, moet ik maar eerlijk zeggen, wat over te zeggen. Want het zijn wel hele globale vergelijkingen. Ik denk dat gewoon in zijn algemeenheid, in elke markt, als je goed je werk voor je klanten doet, goed advies hebt, je doet het gedegen, dan is er altijd een markt voor je. En die snelheid waarmee dit nu gaat, 1%, schrikt u daar nog van? Want we hoorden net van collega Nick dat de Nederlandse Bank 6% over 2 jaar, maar als we nu in 1 maand al 1% hebben? Nou, ik denk dat het voor iedereen, ook voor de Nederlandse Bank, voor iedereen heeft natuurlijk zijn modellen wat het gaat doen. Ja, als je in de praktijk kijkt, dan is het altijd maar de vraag wat er uiteindelijk van uitkomt. Dat er een neergang is zeker. Die 1% is best veel in de maand, hè, daar zijn we het ook over eens. Maar uiteindelijk denk ik ook wel dat het zo is. Er is nog een enorm tekort in Nederland aan woningen. Dus uiteindelijk gaat dat zich ook weer een beetje uitbodemen. Dat is wel een verschil met de kredietcrisis. Waar speelden er allemaal andere factoren in de economie, maar ook op de woningmarkt. Ik denk dat die prijs dadelijk nog wel iets doorzet. Maar de vraag is tot hoever dat gaat. Tot we echt weer een nieuwe balans vinden. Is dat ook wat als u in uw rol als aankoopmakelaar uw klant zou adviseren? Van nou ja, misschien denken mensen van ik moet nu wachten, even niks doen. Maar dat te lang wachten ook weer niet verstandig is? Nou, ik moet heel zeggen, dat vind ik altijd heel erg van de persoonlijke situatie afwachten. Want kijk, uiteindelijk, als je echt gaat speculeren op die daling en die stijging, ja, dat weten we allemaal. Het is net als op de beurs, zeg ik altijd. En dan is dit in ieder geval wat stabielere markt. Maar we kijken wel heel goed wat iemand gaat aankopen. En wat we ook zeggen, kan je het echt betalen? En kies ook echt iets waar je lang kan zitten. Dus mocht de daling nog een tijdje doorzetten, en je bent een jong gezin en je verwacht kinderen, dan kies in ieder geval een appartement of huis waarbij je die uitbreiding kan doen. Mm-hmm. Zodat je nooit gedwongen hoeft te verhuizen. Dus ik denk wel dat je heel goed in je klant moet inleven om samen te bekijken wat een goede keuze is. Gijs van Weijgerde, directeur van Makelaarsland. Dank u wel. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I want to show you how thankful I am for getting to know you. For the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open. don't you worry. Life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry. I'll always show up, making you smile through every hiccup and every teardrop. It's in the way it takes time. Come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open. And oh, when you're leaving, I wonder when I'll get to see you again. So I count down the days, wishing you could stay. Tell me, you don't have to call. Just know that my heart's always open. It's in the way you take time. Come rain or come shine, in the light of the daybreak, in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open. Always open. The way you make time, Joe Buck. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Waar gaan jullie het straks over hebben? Wat zou je zeggen? Nou, ik wilde beginnen met een vraag. Hoeveel zieken zijn er bij jullie nu? Ja, ik hoor dat ook wel om me heen inderdaad. En ja, het is niet altijd, juist niet corona, maar ja, gisteren zelfs grieppandemie. Of epidemie. Ja, het is een griepepidemie. Daar gaan we het over hebben in stand.nl. We moeten de griep serieuzer nemen. Er is officieel een griepepidemie in Nederland. Nou hadden we het RIVM niet nodig om ons dat te vertellen. Nee. Want zoals jij al zegt, iedereen ziet het om zich heen. Maar wanneer is nou een griepepidemie? Heeft te maken met het aantal zieken op zoveel Nederlanders. Nou, je ziet dat thuis het aantal zieken is toegenomen. In de ziekenhuizen ook voor de tweede week. Het aantal zieken scherp is gestegen. En vanwege coronamaatregelen viel het de afgelopen jaren eigenlijk wel mee met de verspreiding van het influenza-virus in Nederland. Maar nu dus die stijging. En dat merk je ook op de werkvloer. Maatregelen zoals thuisblijven, hoesten in je elleboog en handhygiëne helpen ook tegen de verspreiding van het griepvirus. Zegt Jan Kluitmans bijvoorbeeld, hij is deskundige. Vraag is, doet iedereen dat voldoende? Of testen we allemaal nog wel netjes op corona thuis, als we klachten hebben? En als we dan zien dat die negatief is, gaan we gewoon lekker hoestend naar buiten. Ja, en schudden we iedereen geen griep, de hand. Test natuurlijk. Nee, maar nou, goed, je kan ook zeggen, ik hoest, misschien moet ik thuis blijven. Ja. Goed, dat kan problemen veroorzaken voor kwetsbare mensen. Nee, met een snotneus en dichte keel naast je kwetsbare oma zitten tijdens het kerstdiner. Dat wordt afgeraden, zeggen deskundigen. Maar goed, het kan ook voor werkgevers pittig zijn en voor andere werknemers die niet ziek zijn, als er heel veel mensen niet kunnen werken. En zeker, het zijn drukke weken nu, zo rondom de kerst. Kortom, de stelling vandaag is, we moeten de griep serieuzer nemen. Wat vindt u? Bent u nou extra op uw hoede nu de griep om zich heen grijpt? Zeker na alle lessen die geleerd zijn tijdens de coronapandemie. Ik kan me ook nog gesprek herinneren toen de pandemie net begon, dat mensen zeiden, gek eigenlijk, dat we altijd met de griep gewoon aan het werk gingen. Twee paracetamol. Ja, ja, en dan werd je bijna gefeliciteerd dat je er was. Ja, ja. Misschien moet dat anders. Of zegt u nou, ik geloof het wel, inderdaad. En ik schuif gewoon aan bij mijn ouders of grootouders tijdens het kerstdiner. Ook met een kuchje. En ik ga gewoon naar mijn werk. Anders gesteld, het is maar een griepje. Laat het ons weten. Bel 0800 1101. Geen plaats waar je veilig bent. Geen plaats om op adem te komen. Voor miljoenen vluchtelingen in de wereld is dat de harde realiteit. ZOA staat voor ze klaar en zorgt voor onderdak, schoon drinkwater en voedsel. Jouw gift is daarbij van levensbelang. Toon deze kerst je bewogenheid voor mensen op de vlucht op zoa.nl. Bijna kerst. En bij Albert Heijn kun je alvast lekker fantaseren over het nagerecht. Smeuïge witte chocolademousse, luchtige mini-merengues, lavacakejes met warme chocolade van binnen, die je dan zo langzaam uitloopt. Oh, hoeveel dagen is het nog? Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten. Wouter. De huizenprijzen zijn in november verder gedaald en harder dan in de maanden ervoor. De afname in november was 1% ten opzichte van oktober. De sterkste daling in een maand tijd sinds 2013, blijkt uit CBS-cijfers. De VS heeft een nieuw steunpakket aangekondigd voor Oekraïne ter waarde van $45 miljard. Het Amerikaanse congres moet het nog wel goedkeuren. Verder komt er een nieuw wapenpakket van $1,8 miljard, inclusief een Patriot luchtafweersysteem. President Zelensky heeft tijdens zijn bezoek in Washington de VS bedankt voor de steun. Tweede Kamerleden hebben dit jaar een recordaantal moties ingediend. De teller stond gisteren op 4900 en loopt vandaag nog op. In 10 jaar tijd is het aantal ingediende moties meer dan verdubbeld. En in de Rotterdamse haven heeft de hele nacht brand gewoed bij een raffinaderij van biobrandstoffen. De brand begon iets na middernacht op de Maasvlakte en was 5 uur later onder controle. De oorzaak is nog niet bekend en raakte niemand gewond. Weer Plaza, Marco Verhoef, toen ik hier naartoe reed vanochtend. Toch wel wat buitjes onderweg, is dat nu ook nog het geval? Nou, in het zuidoosten, daar valt nog wel neerslag. Maar die neerslag trekt wel weg richting Duitsland. En dat betekent dat het dan op het meeste plaatsen toch wel een tijd lang droog is. Daarbij breekt ook de zon af en toe door. En die opklaringen zien we nu al in het noordwesten. Dat heeft 2 gevolgen. Temperaturen zijn daar nog even flink gedaald. Wel ruim boven nul overigens, hoort dat wel. En er is ook wat mist ontstaan. Nou, die mist die blijft daar nog heel even hangen. En gaat dan in de loop van de ochtend ook wel weer wat optrekken. Wind neemt dan wat toe. En dan wordt het een mix van wolkenvelden en wat zon. In de loop van de middag neemt de bewolking weer verder toe. En later gaat het van het westen uit opnieuw regenen. De komende dagen, wat krijgen we dan? Ja, wisselvallig weer. Dus een komen en gaan van regengebieden. En het is zacht vandaag. 9 tot 11 graden. En dat zijn ook ongeveer de temperaturen voor de komende dagen. Morgen in het noorden misschien een fractie minder hoog. Daar beginnen we morgenochtend nog wel met een beetje zon. Maar al snel raakt het bewolkt. En net als elders in het land gaan ze dan daar te maken krijgen met een regengebied. Dat regengebied verlaat het zuiden van het land in de loop van de middag. En daar klaart het misschien dan nog eventjes wat op. De wind draait tegen die tijd naar het zuidwesten en neemt weer toe. Tot die tijd staat er morgen niet zo heel veel wind. Ja, en dan de zaterdag en de kerstdagen wisselvallig weer. Vrij hoge temperaturen. Zeker zaterdag nog boven de 10 graden. En wat wisselvalligheid. Niet te veel neerslag op de zaterdag. Maar zondag en maandag kan er toch wel van tijd tot tijd regen vallen. Marco, dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB. Met veel vertraging in het noorden van het land. Op de A7 Heerenveen richting Groningen staat een hijskraan in brand bij Afrit Vriesepaal op de vluchtstrook. Dat geeft 2 kilometer file. De weg is natuurlijk afgesloten. De andere kant op staat tussen Boerakker en Knopert Drachten richting Heerenveen 6 kilometer stilstaand verkeer. Ook daar is de weg nu afgesloten. Op de A7 Duitse grens richting Groningen is de weg nog steeds dicht bij Foxhol door glas op de weg. 5 kilometer stilstaand verkeer vanaf Zuidbroek. Dan de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Heteren 2 kilometer file. Daar is de rijbaan dicht door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. A59, Zonzeel richting Den Bosch, tussen Den Bosch West en knooppunt Empel 6 kilometer stilstaand verkeer. En dat komt door een ongeluk op de A2 richting Utrecht. Ster. Voor mensen op de vlucht is de winter kouder dan ooit. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt hulp en bescherming. Helpt u ook mee? Ga naar unhcr.nl en doneer vandaag. Dank u wel. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Ga naar unhcr.nl en doneer voor mensen op de vlucht. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. Vier minuten over 8:30. Het aantal mensen dat zichzelf tot een religie rekent neemt steeds verder af, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar rekende 43% zich tot een kerkelijke gezinte of levensbeschouwelijke groepering. In 2010 was dat nog 55%. Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS, over de mogelijke oorzaak van die daling. Ik denk dat het eigenlijk zo is dat de trend die we tientallen jaren geleden zagen ontstaan, de ontkerkelijking van Nederland, dat die nog altijd doorgaat. Je ziet dat steeds minder jonge mensen religieus zijn. De religie is vooral onder katholieken iets voor de oudere generaties. En dat is een groep die steeds verder uitsterft. Waardoor het aandeel mensen dat zich tot een religie rekent fors omlaag gaat. En wat is dan de grootste religieuze stroming in Nederland nog?

De gele koortsmug kan steeds beter tegen pesticiden. Uit onderzoek van Japanse wetenschappers blijkt dat 78% van gevangen muggen resistent is geworden tegen de zwaarste en meest gebruikte bestrijdingsmiddelen. De wetenschappers noemen de vondst schokkend, staat in de Volkskrant. Sander Koenraad, universitair hoofddocent entomologie en muggendeskundige van de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Deelt u dat gevoel? Vindt u het ook schokkend? Ja, het is zeker zorgwekkend dat dit gezien wordt. Maar ook niet zo verwonderlijk gezien inderdaad nog steeds onze grote afhankelijkheid van die groep van insecticiden in de bestrijding van die muggen. En dus ook in de bestrijding van de ziektes die muggen kunnen overdragen. Dus dit moment zat er aan te komen? Ja, in zekere zin. Hoe meer die pesticiden gebruikt worden, hoe meer resistentie die muggen ontwikkelen. En in dit geval ging het inderdaad zelfs om een aantal nieuwe mutaties of nieuwe combinaties. En die werden altijd al wel vaker gezien in muggenpopulaties. Maar niet in deze hoge mate zoals nu deze onderzoekers beschrijven in hun publicatie. Zie je het ook terug in het aantal besmettingen? Ja, dat is lastig. Dengue, knokkelkoorts is nog steeds een enorm probleem wereldwijd. Ruim 400 miljoen mensen lopen de infectie op. Er zijn nog steeds 21.000 geschatte sterfgevallen elk jaar. De lokale overheden, met name in Azië en Zuid-Amerika, zitten inderdaad met hun handen in het haar. Want die zien toch elk jaar uitbraken van deze ziekte. En daar treden ze tegen op door bespuitingen te doen met insecticiden. Goed, die werken dus niet meer. Als inderdaad bijna 80% van de muggen ongevoelig is, dan zullen die muggen inderdaad rond blijven liggen en inderdaad ziekte kunnen blijven overdragen. Dus we moeten echt hard op zoek ook naar alternatieven voor die insecticiden. Wat wordt daar wel aan onderzoek ook naar die insecticiden aan te passen? Want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja, er wordt gekeken naar andere middelen, andere groepen van insecticiden. Maar er wordt natuurlijk ook met name gekeken naar de niet-chemische middelen. En je kan ook het probleem proberen bij de bron aan te pakken. Mm-hmm. Die larven van die muggen die komen in het water voor. Er zijn ook andere initiatieven, bijvoorbeeld door grootschalige muggenvallen uit te zetten en die muggen dus weg te vangen. Maar bijvoorbeeld ook het gebruik van de Wolbachia-bacterie is in opkomst. Die wordt ook al op grotere schaal getest. En het idee daarachter is dat je eigenlijk muggen gaat uitzetten en door het uitzetten van die muggen steriliteit in de muggenpopulatie veroorzaakt, waardoor die muggen geen nakomelingen meer krijgen en waardoor die muggenpopulaties instorten. Hmm. En daar zijn ook al grotere proeven voor gedaan. En dat heeft ook laten zien dat het daadwerkelijk een impact heeft op de hoeveelheid de gevallen van knokkelkoorts. En dat is dus beter dan, zegt u, pesticiden te gebruiken waar je van weet dat die op termijn toch ook wel weer dat de muggen daar resistent voor worden. Want wat ik zei, dit lag in de lijn der verwachting. En we zien inderdaad dat het alleen maar meer wordt. Dus het is een doodlopend pad. Waar het echt nodig is in het geval van een plotselinge uitbraak, zullen we misschien af en toe nog naar die insecticide moeten grijpen. Maar mijn pleidooi is om dat hard op zoek te gaan naar alternatieven. En dus naast bestrijding van de muggen ook te kijken naar andere middelen, zoals bijvoorbeeld een vaccin. Er zijn ook initiatieven om een vaccin tegen dengue te ontwikkelen en op die manier natuurlijk de mensen te beschermen tegen een infectie. Want hoe ziek kun je worden van een gele koortsmug als die gestoken heeft? Maar dat ligt eraan of die mug daar inderdaad zelf besmet is. Een onbesmette mug, daarvan word je natuurlijk niet ziek. Maar in Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, kan die in een klein percentage van de gevallen kan die mug een virus bij zich dragen. Vaak is dat dan het knokkelkoortsvirus. En daar kun je echt flink ziek van worden. En zo zijn er ook nog een aantal andere ziektes die diezelfde soort mug kan overdragen. Chikungunya-virus bijvoorbeeld. En een paar jaar geleden hebben we natuurlijk met het Zika-virus te maken gehad. Wat eigenlijk plotseling opdook en over de hele wereld verspreid werd. En wat ook mensen ziek maakte, maar ook ervoor zorgde dat zwangere vrouwen die infectie opliepen ook kinderen kregen die microcefalie hadden. Die dus inderdaad kinderen hadden met verkleinde hersenen. En dat leidt natuurlijk ook tot allerlei problemen. Ja, dat is heel naar. Sander Koenraad, dank u wel. Sander Koenraad van de Wageningen Universiteit. Ook op het Britse sportgala, want gisteren was natuurlijk hier in Nederland ook het sportgala, maar ook daar viel een Nederlandse in de prijzen. Ja, bij ons op het sportgala werden onder andere Max Verstappen en Irene Schouten onderscheiden. In Groot-Brittannië werden dus ook de jaarlijkse sportprijzen uitgereikt. Onder de winnaar ook een Nederlandse, Sarina Wiegman, uitgeroepen tot coach van het jaar. Zij won afgelopen zomer met de Engelse vrouwenvoetbalploeg het TK in eigen land. Wiegman vindt het een enorme eer, deze onderscheiding, en zegt dat het besef van de EK-winst nog steeds niet helemaal is ingedaald. Besef is er wel een beetje, maar iedere keer moet het wel weer even landen. We hebben natuurlijk wel heel erg gemerkt dat het EK hier een enorme impact heeft gehad. Niet alleen in Engeland, maar ook daarbuiten. En vanavond heb je dat ook weer gemerkt. Hoe mensen zijn zo trots en hebben zoveel waardering voor onze prestaties. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En Wiegman schrijft ook nog een beetje historie, want ze is de eerste vrouwelijke coach van het jaar in Groot-Brittannië. Ondanks alle commotie erover kijkt de KNVB tevreden terug op de One Love-campagne op het WK in Qatar. Over het statement voor inclusiviteit was vooral in de beginfase van het toernooi veel te doen. De FIFA verbood landen om met de One Love-aanvoerdersband te spelen, want anders zou er een gele kaart volgen. West-Europese landen lieten buiten het veld hun onvrede blijken. Een paar ministers in Duitsland en België, geloof ik, die hadden de band op de tribune om. Mm-hmm. Minister Helder kwam niet verder dan een speldje. Nou, daar hoef ik het ook niet meer over te hebben. Ja. Hoe dan ook, KNVB-voorzitter Just P. vindt het al met al toch een succes. Het is ons niet gelukt om met die armband te spelen. Maar er is nog nooit zoveel discussie geweest over het onderwerp waar het over ging, als dat we dat nu hebben gedaan. Dus we hebben niet 100% voor elkaar gegeven wat we wilden, maar die discussie waar we het over wilden hebben, die is daar wel, heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Er is in ieder geval over gesproken. Hier misschien, maar daar viel het ook wel mee. Behalve dan dat het verboden werd. Maar althans, nou ja, dit is wat de KNVB ervan vindt. Verder zegt de bond dat er wel reparatiewerkzaamheden met de FIFA nodig zijn om de onderlinge verstandhoudingen weer te verbeteren. De Braziliaanse voetballegende Pelé moet ook de kerst in het ziekenhuis doorbrengen. De dochters van de 82-jarige Braziliaan laten op Instagram weten dat zij op advies van de dokters tijdens de feestdagen bij hun vader blijven in het Einstein ziekenhuis in São Paulo. Het gaat dus blijkbaar toch wel zo slecht dat ze zelfs tegen die dochters gezegd hebben: blijf er maar bij. Pelé leidt aan darmkanker. Het ziekenhuis zegt dat de situatie aan het verergeren is. Hij heeft ook extra verzorging nodig vanwege problemen met nieren en hart. De dochters van de drievoudig wereldkampioen bedanken iedereen voor de steun. We weten dat we niet alleen zijn, schrijven ze. En Lionel Messi blijft na dit seizoen zeker nog 1 jaar bij Paris Saint-Germain voetballen, meldt de krant Le Parisien. Het contract van de 35-jarige Argentijn, die natuurlijk afgelopen weekend nog wereldkampioen werd, liep af in Parijs. Maar tijdens het WK in Qatar zouden Messi's management en Paris Saint-Germain een verlenging hebben afgesproken. Messi zelf geniet op dit moment in Argentinië na van het WK. De wereldtitel heeft zijn status daar nog verder verhoogd. Hordes mensen verzamelen zich rond zijn huis om een glimp van de ster op te vangen. Zelfs de hond van Messi wordt toegezongen als dat beest met de uitlaat naar buiten komt. Est el perro de Messi, zingen ze daar. Oftewel, dit is de hond van Messi. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, het verkeer staat wel mooi stil in het noorden van het land op de A7 Heerenveen-Groningen. In beide richtingen is de weg afgesloten bij afrit Vriesepalen. Er staat een kraanwagen in Lichterlaaien op de vluchtstrook en daarom is de weg dus dicht in beide richtingen. Omrijden via Meppel over de A32 en de A28. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Het is te druk in de kamer om je aan te raken. Maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten. Zonder dat iemand het ziet. Ik wil het zo graag. Want het ziet. Maan en de mannen van Goldband. Stiekem. Dan gaan we even terug in de tijd naar 1970 om precies te zijn met dit fragment. Good morning. I'm sorry to have kept you waiting, but I'm afraid my walk has become rather sillier recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again? Well, sir, I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it. I see. May I see your silly walk? Yes, certainly, yes. Ja, een stukje uit die legendarische sketch uit de Britse absurdistische serie Monty Python, waarin John Cleese werkzaam is op het ministerie van City Walks. Van gekke loopjes dus. Uit een Amerikaanse studie blijkt nu dat dat gekke loopje dat Cleese in die serie laat zien, dat de City Walk, dus die Cleese loopt, de bewegingsintensiteit en het calorieverbruik verhoogt. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u kent zeker ook de sketch, hè? Ja, geweldig. Als ik het weer hoor, dan moet ik echt krijgen weer een grote lach op mijn gezicht. Ja. Wat vindt u van het onderzoek dan? Nou, het was natuurlijk heel leuk. Ja, wel fantastisch gedaan. Het was een kleine groep, hè, dat wel. Dus het zit ook met een knipoog is het denk ik gedaan. Maar ik moet zeggen, het is precies in de lijn, zoals we het ook weten. Hè, dat natuurlijk wat meer inspanning levert, meer energieverbruik op. En dat is gunstig. Dat is gunstig voor je hele systeem. Als ik even denk aan de huidige periode met de griepepidemie, dan denk je, ja, wat steviger doorloop verhoogt het immuunsysteem, de kracht daarvan. En dat komt gewoon omdat je echt wat inspanning levert. Dat is heel mooi. Maar niet ook zelfs met de nodige risico, want het is ja, dat been buigen en dan er doorheen. Dat is precies de kracht die je eigenlijk ook wil hebben. Hè? Dat je dus door dat been buigt, dat is heel goed voor die dijbeenspieren. Er zit natuurlijk een risico in, dus ik moet wel zeggen, kijk even goed uit dat je niet over je grens heen gaat. Dat is wel het belangrijk punt, ja. Maar op zich gaat het dus vooral om het bewegen en eigenlijk zoveel mogelijk. Dus je kunt ook naar de sportschool. Ja, je kunt ook naar de sportschool, zeker. Tuurlijk. Het mooie toe van het wandelen is dat je het gewoon door de dag heen kunt larderen. Hè? Dus je kunt het gewoon doen wanneer je wil. En dat is essentieel. Zoals je weet hebben we nog altijd te maken met een bewegingsarmoede-pandemie. En mensen realiseren niet altijd dat als je de hele dag zit en je gaat samen naar de sportschool, prima, zeker doen, maar dat je niet het negatieve effect van het zitten teniet hebt gedaan. Dat is niet zo. Je moet dus eigenlijk twee dingen doen. Je moet niks, maar dat is het advies van de literatuur uit. Ga onderbreken dat zitten zo veel mogelijk. En natuurlijk haal die beweegnorm. Maar er zijn twee aparte dingen. U bent zelf ook onderweg naar een afspraak die verband houdt met het belang ook van wandelen, hè? Ja, zeker. Ik ga nu naar het ouderenfonds en dat praten we zeker alweer over hoe kunnen we nog ons meer inzetten voor ouderen, voor actieve leefstijl, voor het belang daarvan. En dus het is echt een heel actueel onderwerp. Dus in die zin ben ik heel blij dat dit item ook zo nu weer eens even naar voren komt voor de kerstdagen. Ja, want we zitten te veel en alleen maar meer. Ja, klopt. Hè. We zijn wel Europees kampioen zitten. En u begrijpt dat juist met het hybride werken, dat mensen nu meer thuis werken, is het risico groter dat je gewoon niet meer achter je laptop vandaan komt. En dat is waar ons wel zorgen over maken. En wij bedoelen de studies in de wereld die zeggen, ja, weer meer kilo's, meer inactiviteit. Doe het niet, want die inactiviteit leidt tot hogere risico's. Hè. Je kunt het niet zeggen, voor geld iedereen, maar hogere risico's op suikerziekte, type 2, ouderdomsuiker, overgewicht, hart- en vaatziekten. Die risico's nemen toe, doordat alles maar zitten. Dus onderbreek dat zitten. En dat kan natuurlijk met zo'n silly walk. Ik nodig iedereen. Doet u zelf wel eens een silly walk? Nou, niet helemaal in die vorm, maar ik kan wel heel diep buigen door mijn knie door de kamer lopen, bijvoorbeeld. Weet je, als heel diep dat je met je zeg maar, het kruis op de grond half zit. Oh ja, wat mij niet lukt, bijvoorbeeld. Ja. Maar na vandaag gaat u het proberen. Ja. Nou, is dat zo, als je, hoe vaak je het probeert, kun je dan nog leniger worden? Ook als je wel op leeftijd bent? Ja, natuurlijk, absoluut. Er is altijd mogelijkheid om je grenzen te verleggen. En het mooie is natuurlijk, als je dat doet, hè, dan krijg je dat geluksgevoel. Hè, dat gevoel van, ik kan het. Hè. Ja, dat gaat u ervaren hoor, als u het gaat doen. Nou, ga ik dat sowieso doen. En ja, het is wel ook een beetje weersafhankelijk natuurlijk of je zin hebt om te wandelen. Hoe zet u zichzelf daar overheen? Nee. Het is juist de moeite doen is het meest belonend. Dus, hè, dat zie je ook in de silly walk. Dus moeite doen. Dus als u straks denkt, het regent, ik doe het. Nou, de beloning is dubbel zo groot.

In Israël heeft oud-premier Netanyahu een nieuwe regering gevormd. In de coalitie zitten een extreemrechtse partij en twee ultra-orthodoxe partijen. De 73-jarige Netanyahu, die verdacht wordt van corruptie, was al twee keer eerder premier van Israël. Begin vorige maand werd zijn Likud-partij de grote winnaar bij de parlementsverkiezingen. Het weer: in het zuidoosten nog wat regen, later vrijwel overal droog, met in het westen ook wat zon, bij ongeveer 9 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen. Morgenochtend dan weer even droog, maar 's middags opnieuw flink wat regen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Hoe is het in het noorden? Noorden, ja, daar is het ook dag aan het worden natuurlijk. Er rijden auto's rond. En het jij gaat had het over dat er wel flink wat vertraging was net. Ja, maar daar kom ik nou aan toe. Oké, heel goed. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen afrit Drachtencentrum en afrit Friesepalen staat het namelijk stil over 4 kilometer. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen staat 8 kilometer file bij diezelfde afrit Friesepalen. Het komt door een brandende kraanwagen en dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur eer dat de weg weer vrij is. Tot die tijd kan het verkeer omrijden via Meppel over de A32 en de A28. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch ondertussen bij afrit Kerkdriel 8 kilometer file door een ongeluk. De weg is net weer vrijgegeven. De A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer heeft een ongeluk gehad bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file. De vertraging is een half uur. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren. 4 kilometer file. De rijbaan is nog altijd dicht. Het verkeer gaat over de vluchtstrook en dat geeft een half uur vertraging. Ster. Are you ready? 3, 2, 1. Top Gun Maverick is geland op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studios. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Stream alleen op Sky Showtime. Voor slechts €6,99 per maand op skyshowtime.com. Maak van de feestdagen een filmfestijn. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Het NOS Radio 1 Journaal. 5 over 9. Somalië heeft te maken met de grootste droogte in 40 jaar. En dat betekent dat steeds meer mensen vluchten om op zoek te gaan naar eten. Als de mensen niet snel de juiste hulp krijgen, zegt het Rode Kruis, is de kans groot dat Somalië in het voorjaar in een officiële hongersnood terechtkomt. Carla Jonkers, plaatsvervangend hoofd internationale hulp van het Rode Kruis, is net terug uit Somalië en vertelt wat zij daar zag. Nou, wij hebben een aantal wat afgelegere gemeenschappen bezocht. En dan rijd je echt een aantal uur over hele stoffige vlaktes waar je een beetje grijsgroenige, verdorde struiken ziet staan. En onderweg zie je sterk vermagerde mensen en dieren. En droge rivierbeddingen. Terwijl het is nu december en het afgelopen regenseizoen was van oktober tot december. Dus er had echt nu deze periode veel regen moeten vallen. En het is bijna op alle plekken droog gebleven. En toen u mensen sprak, wat zeiden ze over die droogte tegen u? Nou, wij zijn dus in een aantal gemeenschappen geweest. Daar waren op dat moment ook mobiele klinieken van het Rode Kruis. En dan zie je moeders met kinderen die zwaar onder voet zijn. En mensen geven aan dat ze echt geen eten meer hebben. Ze delen met elkaar wat ze nog wel hebben. Maar je ziet gewoon dat mensen moeite hebben met overleven. Officieel is het dan nog geen hongersnood. Wat is dan het moment dat je daar wel van echt kunt spreken? Nou, de verwachting is dat we dat volgend jaar in de periode februari-mei gaan bereiken. En dat betekent, daar zijn een aantal criteria voor, maar bijvoorbeeld één van de criteria is dat 1 op de 3 kinderen in dat gebied acuut onder voet is. En 1 op de 5 huishoudens geen toegang heeft tot voedsel. Wat kunt u als Rode Kruis daaraan doen?

Ja, het aantal woninginbraken neemt voor het eerst in 8 jaar toe. Sinds 2014 was er geen toename meer. Maar dat verandert dit jaar, blijkt uit cijfers van de Nationale Politie, waar de Telegraaf over schrijft vanochtend. Siebren van der Velde, landelijk projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak lukte het inbrekers om een woning binnen te komen dit jaar? Nou, we zijn bijna aan het eind van het jaar en we verwachten zo rond de 24.500 woninginbraken weer te hebben in 2022. En is dat een flinke stijging dan met het jaar daarvoor? Ja, het is natuurlijk een beetje een scheve vergelijking, hè? Want in 2021 hadden we nog coronamaatregelen. Denk aan de avondklok bijvoorbeeld. En inbrekers die willen liever niet geconfronteerd worden met hun slachtoffers. Dus braken veel minder in. Dus het vergelijken met 2021 gaat eigenlijk scheef. Maar dat is een stijging van ongeveer 4%. Als nationale politie vergelijken we het graag met cijfers van voor corona, 2019. En dan zien we een enorme daling van 36%. En dat is natuurlijk wel heel opvallend. En waar zit dat hem dan in? Nou, we zien dat een deel van de daders van woninginbraken zich echt zijn gaan toeleggen op andere vormen van criminaliteit. Denk aan de cybercriminaliteit, de WhatsApp-fraude bijvoorbeeld. Een echt verband daarin zal je wetenschappelijk moeten onderzoeken. Maar dat verwachten we dat daar wel mee te maken heeft. En ja, we hopen natuurlijk dat de daling die nu ingezet is in vergelijking met 2019 doorgaat in plaats van de stijging met 2021. Ja, want veel mensen zullen wel bij het begin van vandaag denken, oh, en dan moet de kerst nog komen. Een moment waarop zeker vergeleken met andere jaren weer mensen ook vaker naar anderen gaan. Ja, dat klopt. Hè. En woninginbrekers die zoeken echt de woning op waar mensen niet aanwezig zijn. Dat zien we ook elk jaar terug. Met kerst en oud en nieuw is het aantal woninginbraken in vergelijking met een gewone doorgaande dag in het jaar 2 tot 3 keer zo hoog. Dus de komende dagen is echt ook de oproep vanuit de politie om waakzaam te zijn en maatregelen te nemen om niet slachtoffer te worden van weer een woninginbraak. Ja, en waar denkt u dan aan, behalve dan het kerstdiner thuis organiseren? Ja, mensen moeten natuurlijk ook lekker de dingen doen, hè? Want je moet je niet zelf opsluiten en een bunker van je huis maken. Het leven moet ook gewoon doorgaan. Het zijn hartstikke mooie dagen. Wat van belang is, is dat als je weggaat, in ieder geval de deur ook op slot doet. Want ook als het niet op slot is, kunnen woninginbrekers naar binnen komen. En laat een bewoonde indruk achter. Dat is echt wat belangrijk is. Laat een lichtje aan. Ja, in deze tijd van de energiecrisis klinkt dat gek, maar ook al is maar een ledlampje wat weinig verbruikt, het werkt toch om een bewoonde indruk achter te laten. Wat schoenen in de gang, wat kopjes op tafel, dat helpt. En vraag je buren ook vooral die wel thuis blijven een oogje in het zeil te houden. Dat helpt echt. Want dan is het toch dat ze sneller denken, ik probeer het, misschien dan is het vervelend voor de buren, maar een huis verder. Ja, dat klopt. Dat blijkt ook echt uit onderzoek dat woninginbrekers echt zo kijken naar eventuele objecten waar ze inbreken. Is er nog een verschil van aanpak van inbrekers per regio? Nee, dat is eigenlijk over het hele land wel hetzelfde. Wat we nog steeds het meeste zien is dat er gewoon een raam of een deur opengebroken wordt. Het liefst aan de achterzijde waar je uit het zicht staat. Nou, als je daar bijvoorbeeld een lamp hebt, doe die dan aan. Woninginbrekers staan ook niet graag in het licht. Dat helpt echt om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. En moet je nou dure spullen echt goed verstoppen? Of kun je ze maar beter voor het grijpen hebben laten liggen, omdat anders misschien nog meer schade aan je woning wordt aangericht? Het is ook zo dat woninginbrekers ook echt wel kijken dat als er een laptop op tafel ligt, ze wel hun kans wagen. En als de laptop nou net in een laadje ligt, wat ze niet hoeven open te breken, maar niet in het zicht ligt, ook dat helpt. Buiten verwachting is bij woninginbrekers ook een belangrijke reden om te beslissen, ga ik hier inbreken of niet. Dus ja, waardevolle voorwerpen uit het zicht is echt een aanrader. Siebren van der Velde, landelijk projectleider woninginbraak van de Nationale Politie. Dank u wel. Reactie aan de redactie. Er is dit jaar een record aantal moties ingediend in de Tweede Kamer. De teller loopt vandaag op tot ongeveer 5000, vertelde politiek verslaggever Wilco Boom. En daarover kregen we aardig wat reacties van luisteraars. Zo vraagt iemand die zichzelf op Twitter Sheepherder noemt zich af hoeveel van die moties er dan daadwerkelijk eigenlijk worden uitgevoerd van die 5000 dus. Ja, Wilco, hoeveel zijn dat er? Ja, Ja, dat is een goede vraag, maar een heel duidelijk antwoord is er bijna niet op te geven. Kijk, het is al jaren zo dat ongeveer de helft van alle moties worden aangenomen door de Tweede Kamer. Dus daar moet het kabinet dan iets mee gaan doen. In beginsel moeten ze worden uitgevoerd, maar er is geen register waarin dat wordt bijgehouden. Kamerleden moeten eigenlijk zelf controleren of ministers hun aangenomen moties wel uitvoeren, want er is dus niemand anders die dat doet. En doordat er zoveel moties worden ingediend en aangenomen, hè, we hebben het over ongeveer 5000 dit jaar, is het heel moeilijk om dat in de gaten te houden. Want eigenlijk ziet niemand door de bomen het bos nog. Hè, van de belangrijke moties weten ze het natuurlijk en daar letten ze ook echt op. Maar er zijn ook heel veel moties die verdwijnen, die gaan op in vergetelheid. En daar komt dan ook nog eens bij dat ministers niet verplicht zijn om moties uit te voeren. Hè, het is wel de bedoeling, maar het is geen verplichting. De Kamer kan ze er wel toe dwingen als ze het niet willen. Maar ja, dan moeten ze dus eerst wel goed controleren wat een minister ermee doet. En dat schiet er dus wel eens mee in. En je had nog een vraag binnengekregen. Ja, waarom we überhaupt eigenlijk de motie of de focus richten op het aantal moties dat stijgt? Waarom is dat belangrijk om daar kennis van te nemen? Nou, het aantal moties dat wordt ingediend, dat zegt iets over de manier van werken van de Tweede Kamer. He, die vindt het kennelijk belangrijk om steeds meer moties in te dienen. He, dat blijkt uit de cijfers. Terwijl ze tegelijkertijd weten dat het belang ervan afneemt, juist doordat het er steeds meer worden. Hè. De motie wordt gezien als een wapen van de Kamer. Maar ja, net als met een mes, als je een mes heel vaak gebruikt, dan wordt het bot. Om die reden zei de Kamer een jaar geleden zelf ook dat ze die motie-inflatie wilden gaan afremmen, waar dus in de praktijk helemaal niks van terechtkomt. Nou, en ook de achterliggende verklaring voor die explosieve groei van het aantal moties, de groeiende versplintering in de Tweede Kamer met nu 20 fracties en de profileringsdrift die daarmee samenhangt, dat waren dus ook redenen om dit onderwerp met deze invalshoek te benaderen. Wilco, dank je wel. Een van de meest beruchte seriemoordenaars ter wereld komt vrij. De Fransman Charles Sobhraj, vertelde correspondent Frank Renaud. Hij vermoordde westerse toeristen in Azië en zat in een gevangenis in Nepal. Ook beroemd geworden door die Netflix-serie The Serpent. De rechter daar in Nepal heeft nu besloten dat de seriemoordenaar vrijkomt. Robin appte erover het volgende. Staat Frankrijk toe dat moordenaar Charles Sobhraj weer voet aan land zet in geboorteland? In zijn geboorteland? Ja, dat hebben wij van Frank Renaud gevraagd. En die zegt zeker, dat mag. Hij heeft er ook recht op. Want hij is denk ik niet stateloos ook natuurlijk. Het is niet dat zijn paspoort is ingenomen. Dus hij heeft het ook al eerder gedaan dat hij terug is gegaan naar Frankrijk. Toen hij zijn gevangenisstraf in India had uitgezeten. Dus hij kan ook dit jaar weer terugkeren naar Frankrijk. Duidelijk. De sportman en sportvrouw van het jaar werden gisteren onderscheiden. Daarover was Edwin Cornelissen in de uitzending, onze verslaggever. Formule 1-coureur Max Verstappen werd de sportman. Schaatster Irene Schout, sportvrouw. Verder de estafetteploeg op de 4x400 meter bij de vrouwen, sportploeg. En de beste Paralympische atleet was rolstoeltennister Diede de Groot. En zijn we toch nog iemand vergeten? De coach van het jaar ontbrak. Ja. Constateert luisteraar Henk. We dachten iedereen gehad te hebben, maar dat is het niet gelukt. Verslaggever Edwin Cornelissen. Wie was dat? Vertel. Ja, het is ook zo'n waslijst, maar inderdaad, die moeten wel bij. Jeroen Otter is het geworden, de shorttrack coach, de succescoach, die grote successen vierde tijdens de Olympische Spelen. Met Suzanne Schulting, die vier medailles haalde, maar ook met die relayploeg. Dat was voor hem wel echt de voltooiing van een missie. Met dat team dat presteren, het goud pakken, de vrouwen. Dat was voor hem wel een finest hour. Was ook wel een bijzondere prijs voor hem, omdat hij een sabbatical heeft genomen als coach. Dus hij is echt eventjes een stapje teruggetreden. En hij weet eigenlijk nog niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Hij geniet nu vooral van het leven in zijn campertje met zijn vrouw de wereld rond en zo. Om toch even wat afstand te nemen van de sport. Maar hij doet ook wel weer overal bij andere sporten zijn licht op. Dus hij is er toch nog wel mee bezig. En mooi voor hem dus dat hij die prijs te pakken heeft. Overigens één klein detail nog. Sarina Wiegman was ook geselecteerd. Hè, de vrouwenbondscoach, voormalig vrouwenbondscoach bij voetbal. Yeah. Nu kampioen geworden met Engeland, in Engeland. Nou ja, die was genomineerd in Nederland. Maar ze is personality, sportvrouw of sportcoach van het jaar geworden in Engeland. Ook gisteravond. Oké, dus het is ook niet nodig om genomineerd te worden dat je dan ook in Nederland of een Nederlandse ploeg. Dat kun je dan ook met een buitenlandse ploeg dus. Ja, dat blijkt. En zij is dus als Nederlandse dan daar weer personality of the year geworden in Engeland. Dus dat zijn de dwarsverbanden dan weer. Mooi. Edwin, dankjewel. Er is nog één nagekomen bericht. Oh, sorry. En dat is van een luisteraar die boos is dat we Wham hebben gedraaid. Oh, ja. Want er zijn mensen die doen aan Whamageddon. Ja. En dat betekent als je het nummer hoort dat het dan voorbij is, dat je niet meer aan het spelletje meedoet tot de kerst. Ja, dan ben je af. Dus, sorry. Ik ben er zelf nu ook een van. Het is door de redactie hier bedacht. Ja. Wij doen niet meer mee aan Wemmageddon dit jaar. Nee, excuses dan voor de andere slachtoffers ook. 3 voor de dag. Netbeheerder Tennet presenteert de eerste uitkomsten van het onderzoek naar de enorme stroomstoring op 2 september in Flevoland. Gevolgen van die storing waren onder meer rokende hoogspanningskabels, afgesloten snelweg, honderdduizenden mensen zonder stroom en treinen die maandenlang niet konden rijden. Het is de laatste dag voor het kerstreces in Politiek Den Haag. En op die laatste dag stemt de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. De steun hiervoor in beide kamers is zo goed als zeker, omdat ook PvdA en GroenLinks van plan zijn voor te stemmen. En in Brussel wordt rond deze tijd Eva Kailili voorgeleid. De uit haar ambt gezette vicevoorzitter van het Europees Parlement uit Griekenland. Kailili wordt verdacht van fraude. Ze zou zijn omgekocht door Qatar en Marokko, die via haar het parlement wilde beïnvloeden. EU-correspondent Ardy Stemmerding. Is nou al iets bekend dat haar partner had al wat gezegd? Zij zelf op een gegeven moment ook, maar wat precies? Nou, zij heeft in ieder geval zelf al gezegd dat ze... ze heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd waarin ze heeft toegegeven dat ze het geld heeft proberen te verbergen. Maar we weten in ieder geval dat haar advocaat vandaag zal zeggen dat ze zo snel mogelijk vrij moet komen, omdat er geen vluchtgevaar is, zegt hij. En dat er ook geen risico bestaat dat zij bijvoorbeeld bewijs gaat verstoppen. En dat bewijs, daarover gesproken, hoe stevig is dat? Nou ja, je hebt dus die gedeeltelijke bekentenis van haarzelf. Daarnaast is ze ook nog eens een keer op heterdaad betrapt met 1,5 ton cash in haar huis. Dus dat is op zich behoorlijk bewijs. Maar advocaat die brengt nu aan, dat betekent niet dat zij schuldig is. Dit heeft allemaal te maken met haar man. Ook verdachte in deze zaak, zit ook in de gevangenis. Die beheerde het geld wat allemaal binnenkwam. En hij zegt nu dat toen Kylie dat ontdekte, dat ze zich bedrogen voelde door haar man en alleen maar heeft geprobeerd om dat geld af te voeren naar waar het vandaan kwam. Ja, hoe gaat dit verder? Het begint steeds meer ook op een soap te lijken. Zeker met dat soort huwelijkscrisis ook, als ik dit zo hoor. Ja, en helemaal als je dan ook weet dat ze ook nog een kind van 2 hebben. Dus, en dan alle 2 als ouders in de gevangenis. We zullen vandaag horen of het voorarrest verlengd wordt. En ondertussen is iedereen in Brussel en in verre omstreken heel benieuwd. Blijft het hierbij of komen er straks nog meer prominente namen naar boven in dit schandaal? Ardy, dank je wel. Dat was het Radio 1 Journaal van vandaag. Zometeen spraakmakers met erin stand.nl. Roos, wat is de stelling? De stelling is, we moeten de griep serieuzer nemen. Ik geloof dat iedereen wel wat zieke collega's om zich heen heeft. Ja? Ja, blijven wel voldoende thuis. Dat was Paul Reumer overigens die je hoorde. Die is zometeen te gast, ook alvast voor het Mediaforum. Die herkent dit, denk ik, op zijn werk. En daarom gaan we het zo uitgebreid over hebben. We moeten de griep serieuzer nemen. Komende 30 minuten in stand.nl. Dat na het nieuws met Wouter. Fijne dag nog. NPO Radio 1.